ओशो सहज मिले अविनाशी एन इंटीमेट टॉक गिवन इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर 7। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों को नहीं मानते, नहीं मानने का भी कारण ऐसा नहीं कि नहीं जानते। इस्लाम भी जानता है कि रीइन्कार्नेशन है, क्रिश्चियनिटी भी जानते लेकिन मानते नहीं। और न मानने का कारण समझने के फिर मानने का भी ख्याल है। जिन जिन फॉर्मों में ये मान लिया कि फिर से जन्म होगा, पुनः जन्म होगा, रीइन्कार्नेशन होगा, उन फॉर्मों की जीवन की गति क्षीण हो गई, जीवन का रस भी चला गया, जीवन में तेजी भी कम हो गई। अगर ये भरोसा हो जाए कि मुझे कभी मरना ही नहीं है तो मेरे जीने की इंटेंसिटी फौरन कम हो जाए। जो तीव्रता होनी चाहिए जीवन की तत्काल क्षीण हो। अगर ऐसा कुछ हो कि मैं मर ही नहीं सकूंगा तो जीने का सारा मजा चला। अगर ये पक्का हो जाए कि मर मर के भी मैं पैदा होता रहूंगा, मरने का कोई उपाय नहीं, तो जिंदगी इतनी फिजूल मालूम होने लगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जीवन का सारा अर्थ मृत्यु की संभावना में छुपा है, क्योंकि मुझे मरना है इसलिए मुझे जीना पड़ता है, क्योंकि हम मरेंगे इसलिए जीने का एक आनंद है और एक रस, क्योंकि वहां मौत खड़ी है इसलिए जीवन को खोया नहीं जा सकता। बड़े मजे की बात है कि दुनिया की सारी प्रगति रीइन्कार्नेशन मानने वाले मुल्कों में नहीं हुई, उन मुल्कों में ही जहाँ उन्हें ख्याल है कि एक जिंदगी और कल खत्म हो जाने वाली है, कल का भी पक्का भरोसा नहीं, आज भी खत्म हो सकता और आखिरी इसमें एक एक क्षण निमंत्र और एक एक क्षण को लौटाया नहीं जा सकता, इसलिए खोया कि खोया उसे जी लेना, उसे पूरा निचोड़ लेना। जिन दिमागों में ये ख्याल बैठ गया कि जिंदगी एक है और इसके बहरने का कोई उपाय नहीं, जी भर के जी लेते हैं, जी भर के जी लेते, जी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे पक्का पता है कि इसके बाद दोबारा कभी आपसे बात न कर सकूंगा तो बात करनी तो फिर जी भर के करनी। तो इसके परिणाम हुए, इस आस्था के ये परिणाम हुए कि पश्चिम में एक तीव्रता जीवन की भोगने की रस की कुछ भी छूट न जाए एक क्षण भी हाथ से, इसके दौर पैदा हुए, उससे सारा विज्ञान निकल सका, उससे सारी चीज निकली, उससे टाइम कॉन्सेप्ट आई, इसलिए पश्चिम हिस्ट्री लिख सका, भारत कोई हिस्ट्री नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारा ख्याल ये जो हुआ है वो होता रहेगा, इसे मुझे भी क्या जरूरत है। अगर कल शाम जी को नहीं आना और परसों शाम जी नहीं आना तो इसका रिकॉर्ड रखने की क्या जरूरत है कि तुम एक दफ्तर और आए, हजार दफ्तर आए हो। तो भारत में हिस्टोरिक सेंस बिल्कुल पैदा नहीं होगा। शरीर में तो नहीं आते हैं, तो इसके कुछ फायदे हुए इस ख्याल के कि जिंदगी एक और दोबारा नहीं लौटने वाली, कुछ इसके नुकसान हुए। बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि जो क्षुद्रपन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, जो अति साधारण है वो भी असाधारण मालूम होने लगा। क्योंकि अति साधारण को अभी मिल सकता, असाधारण के लिए ठहरना पड़ता, जो बहुत बड़ा है उसके लिए जो कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जो बिल्कुल क्षुद्र है वो अभी खरीदा जा सकता है, इसी वक्त खरीदा जा सकता। अगर कल का कोई भरोसा नहीं है तो जिंदगी बहुत क्षुद्र हो जाएगी, बहुत सतह पर जीने लगी। इंटेंसिटी तो आएगी लेकिन सतह पर ही आएगी, डेप्थ नहीं आ सकेगी। तो पश्चिम एकदम उथला हो गया, कुछ फायदे हुए उनको, कुछ नुकसान हो गए। ऐसे कुछ नुकसान होने हुए, कुछ फायदे हुए। नुकसान तो ये हुआ कि जिंदगी एक ड्रीम जैसी मालूम करने लगी, उसमें रियलिटी ना रही, बार बार वही दौड़ जाना है। बहुत बार पहले आप जन्मेंगे, बहुत बार जन्मेंगे, ऐसा ही दौड़ता रहेगा, यही कथा है, यही रिपीट होती रहेगी। अगर कोई चीज बार बार दौड़ती जाए, दौड़ती चली जाए, तो इसको बोर्डम पैदा करती है, ऊंच पैदा करती है, और धीरे धीरे उसको अपने बात मालूम होने लगती है, जो इसकी रियलिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। रियलिटी तभी है जब वो अनरिपीटेबल हो, तो दोहराया न जा सके। अगर मैंने किसी को प्रेम किया और ये बार बार दोहराया जा सकता हो कि प्रेम बिल्कुल ही चूका हो जाए, इसका अनरिपीटेबल होना कि ये अनरिवोकेबल है, फिर दोबारा से पुकारा भी नहीं जा सकता, इसको गहराई के लिए ये बार बार दौड़ता चला जाए, बार बार दौड़ता जाए तो बहुत टीका और पेन होगा। तो जिन लोगों को ये ख्याल है कि बार बार आत्मा जन्म ले लेगी, रीइनकार्नेट होगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, उनकी जिंदगी स्वप्न बस और माया और इलूजरी मालूम होने लगी, स्पीड खत्म हो जाएगी। क्योंकि कहीं पहुंचना नहीं, कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, जो आज किया जा सकता है वो कल भी किया जा सकता है, वो परसों भी किया जा सकता है, और कभी भी नहीं किया तब भी काफी समय सोच रहेगा कि वो किया जा सकेगा। हाँ, इसमें कोई जल्दी नहीं, इसमें टाइम सेंस पैदा नहीं होगा। इसलिए भारत जैसे मुल्कों में समय का कोई बोध नहीं रहा, इसलिए कोई त्वरा भी नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि सांझ मिलने आऊंगा तो कोई ऐसा नहीं जाऊंगा, ये तो जरूरी नहीं, ये टाला जा सकता है। ये कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो कि भरनी हुई है, फिर भरी जा सकती, आनंद जन्म पड़े जिसमें हम उसे पूरा कर सकें। ये तो नुकसान हुआ लेकिन फायदा भी हुआ, और फायदा ये हुआ कि जिन कामों के लिए बहुत धीरज की जरूरत, बहुत धीरज की जरूरत, अब जैसे कि अगर अजंता बनाना है, एलोरा बनाना है, जिनमें कई पीढ़ियां काम करेंगी, ताजमहल बनाना है उसमें भी कई पीढ़ियां काम करेंगी, कोई ऐसी चीज बनानी है जिसमें जन्मों जन्मों की मेहनत लगेगी, तो वो हमारी करने की क्षमता बढ़ गई। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, हम धैर्य रख सकते हैं, वो उनकी उनकी क्षमता नहीं रहेगी। ये दोनों धारणाओं के फायदे और नुकसान हुए, और ये दोनों धारणाएं हैं, असली बात दोनों में नहीं, ये दोनों कंसेप्ट हैं। ये जिंदगी को देखने के दो ढंग हैं जिनके अपने फायदे और नुकसान हैं, और मेरे हिसाब में दोनों ही सुनने योग्य नहीं, दोनों अधूरे। सच्चाई बिल्कुल और है, और तीसरी, और इस सच्चाई पर हमने ये दो सिद्धांत बिठाए हुए, ये हमारे चुनाव के दो सिद्धांत हो सकते थे, सच्चाई तीसरी, सच्चाई ये है कि जो तुम हो तुम तो मर ही जाओगे, तुम तो मर ही जाओगे, तुम्हें से तो कुछ भी बचने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सब नहीं मर जाएगा, कुछ बचेगा जिसका तुम्हें पता ही नहीं, जो तुमने मेरी अपनी समस्या वो ये है कि व्यक्ति की भांति जो मैं आज हूँ वो तो मैं कब भी नहीं बचूंगा, मरने के बाद नहीं बचूंगा, कल भी नहीं बचूंगा, मरना तो बहुत दूर, जो मैं आज हूँ वो मैं कल भी नहीं बचूंगा, जैसे गंगा का बहुत पानी बह गया होगा ऐसा कल मैं भी बह गया हूँ, सिर्फ शकल पुरानी रह जाएगी, ढांचा पुराना रह जाएगा, गंगा के पास कल भी हम जाके खड़े हुए थे तो आज भी जाके खड़े हुए तो लगता है वही गंगा बह रही, कहाँ है वो पानी, कहाँ है कहाँ है वो कुछ, न वो पक्षी है उस किनारे पर, न वृक्ष वो रहे, न मालूम कितने पत्ते झड़ गए, न मालूम कितने नए पत्ते आ गए, न वो पानी है न वो रेत, सब बह गया, सब बदल गया, लेकिन उस किनारे पर जाके भ्रम पैदा होता है कि कल जिस गंगा के किनारे आए तो वही फिर आ गए। एक दिया हम सांझ को जलाते हैं और सुबह कहते हैं उसी को बुझा रहे हैं, कैसे बुझाओगे, वो दिया रात भर बुझता रहा, रात भर जलता रहा, रात भर फ्लेम नहीं होती रही, काम जिसे जलाया था उसे हम सुबह नहीं बुझा सकते, वो तो हमने जलाया नहीं था कि बुझ गया, जिसे हम सुबह बुझाते हैं उसी श्रृंखला में है वही नहीं, उसी सीरीज का हिस्सा है लेकिन वही नहीं है, वो इंडिविजुअल फ्लेम जो सांझ हमने शुरू की थी वो तो कभी की धुआं हो गई, वो सांझ के सांस से जुदा हो गई जिस सांझ ने उसको जलाया, लेकिन हम भी वो नहीं जिसने सांझ को दिया जलाया, रात भर में हमारी भी ज्योति बदलती रही, ना तो दिया सुबह है ना बनाने वाला ना जलाने वाला ना वो सांझ जब जलाया गया था सब बदल गया, तो ऐसे इंडिविजुअल तो मर जाएंगे, इस मामले में क्रिश्चियन की और इस्लाम बिल्कुल सच कहते हैं, उन्होंने इसी पहलू को जोर से पकड़ा है, इसी पहलू को जोर से पकड़ा है, इसलिए एम्फेसिस उनकी है कि तुम मर ही जाओगे, तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं, और ये सच इसमें जरा भी झूठ नहीं, ये उस वक्त मरेंगे तो दूर है, मैं कह रहा हूँ हर मोमेंट हम मर रहे हैं, हमारा किसी मोमेंट में री इनकारनेशन नहीं है, वो आदमी मर जाए वो पूरे वक्त मरता रहे, जिसको हम जिंदगी कहते हैं वो सतत मरने की प्रक्रिया का नाम, हम 24 घंटे मर रहे हैं और हो रहे हैं, मर रहे हैं और हो रहे हैं, मिट रहे हैं और बन रहे हैं, जिसको हम जिंदगी कहते हैं जो फिक्स एंड दैट नहीं एक प्रोसेस, रिवर लाइफ प्रोसेस, नदी की तरह बहने का नाम, इस बात को बौद्धों ने बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया इस सत्य को, इसलिए बुद्ध ये कहते हैं कि ये भी मत कहो कि कोई है, वो कहते हैं सब चीजें हो रही है, इसकी हालत में तो कोई भी चीज नहीं है, न कहूँ कल्याण जी है तो बुद्ध कहेंगे मत कहो कल्याण जी हो रहे है कि स्थिर तो कभी भी नहीं एक क्षण को, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जब हम कह सकें कि कोई चीज है, क्योंकि है का मतलब होगा थैरी स्टैटिक, इसलिए जिन मुल्कों में बुद्ध धर्म का प्रभाव बहुत गहरा गया और भाषाएं बुद्ध धर्म के बाद बनी, उन मुल्कों की भाषाओं में इसके लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं है, कोई अनुवाद नहीं, जब पहली दफा बाइबल का अनुवाद बर्मी भाषा में हुआ तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि गॉड इज को ट्रांसलेट करना हो तो उसका मतलब था गॉड इज बिकनिंग, जो कि कोई ईश्वरवादी नहीं मान सकता, क्योंकि कम से कम ईश्वर तो है उसमें तो बिकनिंग नहीं हो सकती, वो तो अगर हो रहा है तो उसका मतलब अपूर्ण फिर तो क्या हो रहा है, तो बाइबल का अनुवाद बहुत दिनों तक रोकना पड़ा, क्योंकि बर्मीज में उसको लिखते से उसका मतलब ये होता था कि ईश्वर हो रहा है का जो अर्थ है वो हो रहा है के लिए कोई समान अर्थी शब्द नहीं है, एक तो जिंदगी का ये पहलू है जो प्रतिपल होता जा रहा है, इसी को हम अपनी इंडिविजुअलिटी या पर्सनैलिटी कहते हैं, इसको ही जो प्रतिपल बदल रहा है इसको ही हम अपना व्यक्तित्व कहते हैं, ये तो मरी जाएगा, तो जिससे तुम जानती हो कि तुम हो उसका तो कोई री इनकारनेशन नहीं है, यहाँ तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बिल्कुल ठीक इसी पहलू को ठीक से कह रहे हैं, लेकिन ये आधा हिस्सा है, तो पूरा हिस्सा नहीं, हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो कभी भी नहीं बदलता, लेकिन उसको हमें कोई पता नहीं, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं कहना चाहिए, करीब करीब ऐसा मामला है कि कोई भी चीज अगर बदल रही है तो उसके केंद्र पर कोई चीज होनी चाहिए जो न बदलती हो, अन्यथा बदलाहट भी नहीं होती। एक बैलगाड़ी का चाक चल रहा है तो चाक चलता है क्योंकि कील खड़ी रहे, अगर वो कील भी चलने लगे तो चाक नहीं चल सकेगा। सारे मूवमेंट के भीतर एक इमूवेबल चाहिए, नहीं तो मूवमेंट हो गई। मूवमेंट होगा किसके ऊपर, मूवमेंट होगा किसने, मूवमेंट होगा कैसे? अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपके भीतर कोई खड़ा हुआ चाहिए, अन्यथा आप दौड़ ना सकें। अगर आपके भीतर समथिंग स्टैंडिंग नहीं है तो आप दौड़ नहीं सकते, क्योंकि दौड़ेगा कौन, दौड़ेंगे कैसे? तो हर दौड़ के बीच में कोई खड़ा हुआ चाहिए और हर परिवर्तन के बीच में कोई अपरिवर्तित चाहिए। इसको अगर ठीक से समझे तो हर मृत्यु में कुछ जीवित चाहिए, नहीं तो मरेगा कौन? मृत्यु अकेली घटित नहीं हो सकती, मृत्यु व्यक्ति में नहीं हो सकती, मृत्यु को होने के लिए भी कोई जीवन तो चाहिए। मृत्यु घटेगी तो उसका मतलब है भीतर कोई जीवित रहना ही चाहिए, नहीं तो मृत्यु घटेगी किस पर? मृत्यु होगी कहां? इसका दौड़ने के बीच कोई खड़ा हुआ होगा, परिवर्तन के बीच के सफर में होगा, चलते हुए चांद के बीच कोई चीज ठहरी हुई होगी, कभी तेज बवंडर उठता है, आंधी उठती है, तो बहुत मजेदार घटना है देखने में। इतने जोर का बवंडर उठता है तो सारी धूल उड़ जाती है, लेकिन बीच में एक सेंटर मिल जाएगा, बवंडर चला जाए तब आप उसे खोज ले, जहाँ की रेत का कण भी नहीं मिला, सारा बवंडर चारों तरफ घूम गया। असल में वो उसकी कील है, उसके बिना वो बवंडर नहीं होता, उसी कील पर वो घूम पाता है। हवा का बवंडर भी बिना कील के नहीं घूम सकता, उसको भी कील चाहिए पड़ेगा। तो दूसरा हिस्सा है हमारे भीतर जो कील, और एक हिस्सा है जो ताक। ये बड़े मजे की बात है कल्याण जी, कि भारत में जो हम सब उपयोग करते हैं जगत के लिए, संसार, संसार का मतलब है दबीन, संसार शब्द का मतलब है वो जो घूम रहा है, उस शब्द का ही मतलब चाक। ये जो आपके ध्वज पर जो चक्र बनाया गया है, मैंने सोचता कि आपको ख्याल में, वो बौद्धों का चक्र जो संसार का प्रतीक, उसे घूम रहा है संसार के प्रतीक को वीर, वो कभी नहीं ठहरा हुआ है, ये घूमते रहता है, लेकिन सब घूमने के बीच में कुछ ठहरा हुआ है जो कभी नहीं घूमता, क्योंकि उस अन्य घूमने के बिना ये घूमना न हो सकेगा। जिंदगी जो है सब चीजों की पोलरिटी, यहाँ एक पुरुष तो होने के लिए एक स्त्री होनी जरूरी है, यहाँ अंधेरा होने के लिए प्रकाश होना जरूरी है, यहाँ जन्म होने के लिए मृत्यु होना जरूरी है। जिंदगी ठीक पोलरिटी है, वहाँ दो के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, अंधेरा नहीं हो सकता बिना प्रकाश, प्रकाश नहीं हो सकता बिना अंधेरे, जन्म नहीं हो सकता बिना मृत्यु, तो मृत्यु नहीं हो सकती बिना जन्म। तो एक गहरी पोलरिटी है मूवमेंट की और नॉन मूविंग। तो इस मुल्क में हमने उस नॉन मूविंग पर एम्फसाइज किया, जिसको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने कोई जोर नहीं दिया, हमने जोर दिया उस बात पर कि कुछ है जो नहीं मरेगा, इसलिए री इंकारनेशन शब्द ठीक नहीं है। ये पुनर्जन्म शब्द ठीक नहीं, क्योंकि जो मरता ही नहीं उसका पुनर्जन्म कैसे होगा? पुनर्जन्म के लिए उसको मरना जरूरी है, तो इसलिए वो जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं हमारी भ्रांति है, कुछ हमारे भीतर इटरनल है, जिसके ऊपर सब तरह के व्यूज घूम जाते हैं, सब तरह के परिवर्तन आते हैं चले जाते हैं, और फिर भी जो शेष रहेगा उसको हमें यह कहना है कि उसका पुनर्जन्म होगा, री इनकार्नेशन, और री शब्द ठीक नहीं, क्योंकि वो खबर देता है कोई चीज मिट्टी और बनी, इसलिए वो मिटता है, इसलिए वो इटरनल, इसलिए उसको नित्य जीवन, इटरनल लाइफ, उसको री इनकार्नेशन नहीं कहना पसंद नहीं करता। तो हमारे भीतर कुछ है जो इटरनल है और कुछ है जो मोमेंटरी है, वह शरीर मोमेंट, शरीर ही हमारी पूरी पर्सनैलिटी, शरीर ही सिर्फ नहीं, शरीर तो है ही, हमारा मन भी। असल में हम अपने को जो समझते हैं वो टोटल है। मेरा नाम, मेरा पद, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा सोच विचार, मेरे सिद्धांत, मेरा धर्म, मेरी आइडियोलॉजी, सब वो जिसको भी मैं कहता हूं मैं, उसकी पूरी टोटल। इस टोटलिटी के बाहर कुछ छूट जाता है जिसको मैंने कभी मैं कहा ही नहीं, जिसको मैंने कभी जाने नहीं, वो बचता है। बचता है कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो सदा बचा ही हुआ है, वो कभी मिटता नहीं, बदलता नहीं, उसका हमारी कोई पहचान नहीं है। ये मनुष्य का दोहरा व्यक्तित्व है। इस दोहरे व्यक्तित्व में एक पर जोर दिया इस तरफ के लोगों ने, दूसरे पर जोर दिया दूसरे हिस्से के लोगों ने। ये दोनों जोर अधूरे हैं उपास किए हैं फ्रेगमेंटेड है, इसलिए दोनों ने कुछ फायदे पहुंचाए और दोनों ने कुछ नुकसान किए। मैं टोटल पर जब देखता हूं तो मुझे लगता है दोनों ही सही है, एक साथ इनमें मैं विरोध नहीं देखता, इसलिए मेरी बड़ी मुसीबत है। मैं विरोध नहीं देखता, मैं हिंदू और इस्लाम की बुनियादी धारणा में कोई विरोध नहीं देखता, इतना ही देखता हूं कि एम्फेसिस में फर्क। और अगर हमें वो पूरा दिखाई पड़ जाए तो तुम ये कह सकोगे कि तुम्हारे भीतर एक है जो मरेगा, मर ही रहा है, मरेगा कहना ठीक नहीं, मर ही रहा है, और एक है जो नहीं मरेगा, नहीं मरना, नहीं मरेगा कहना ठीक नहीं, जो जी ही रहा है। एक है हमारे भीतर जो सदा जीवन है और एक है हमारे भीतर जो सदा मर रहा है, और ये दीवारी है जीवन में, इनकी इंफेक्शन से फर्क पड़ जाए तो स्वभाव का जब कोई मरे तब ये सब ख्याल मिलने उसमें शुरू हो जाए। और बड़ी तरकीबें इन ख्यालों को उसमें, एक तो जब भी कोई मरता है तो बहुत गहरे तल पर हमें अपने मरने का डर कर रहा, शायद ही हम किसी के मरने से दुखी होते हैं। असल में मरना किसी का हमें बहुत गहरे में उदास कर जाता है, वो हमारे मरने की खबर ले आता है। बहुत गहरे में, बहुत गहरे में हमें उदासी जो पकड़ती है किसी के मरने की नहीं, इसलिए जो हमारे जितना निकट है उतनी ज्यादा उदासी पकड़ती, क्योंकि जो हमारे जितना निकट है उतने ज्यादा हमारे गहरे में मरने की खबर ला। अगर कोई बहुत आत्मीय है तो एक अर्थ में वो हमारा हिस्सा ही होता है, जब वो मरता है तो हमारा एक हिस्सा ही मरता है, तो बहुत ज्यादा चोट लगती है। जितने फासले पर कोई मरता है उतनी कम चोट लाता है, बहुत फासले पर कोई मरता है तो एक घटना भर होती है, कोई मर गया, हम कहते निपट जाते हैं कि मरते ही रहते हैं। तो जितनी हमारी परिधि के पास कोई घटना घटेगी उतना ही हमें अपने मरने की खबर सताती है। उदासी बहुत गहरे में सदा अपने मरने से, और इस उदासी से बचने के लिए हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि रीइन्कार्नेशन होता है कि नहीं होता, ये हम अपना भरोसा वापस कायम करना चाहते हैं कि नहीं मरेंगे नहीं। हम इस तरह के सिद्धांतों में सोच करते हैं जो हमें विश्वास दिला दें, आश्वस्त कर दें कि नहीं नहीं तुम नहीं मरोगे, और मरता तो सिर्फ शरीर है, आत्मा तो नहीं मरती है। ये सारी की सारी बातचीत हम अपनी मृत्यु के भय को भुलाने के लिए करना शुरू करते हैं, और ये बड़े मजे की बात है। हमारा मन है ये आत्मा को अमर मानता है, लेकिन हमसे ज्यादा मरने से डरने वाली कौन नहीं है दुनिया, ये जरा सोचने का मन है, ये बड़ा अजीब सा लगता है। हमको तो डरने नहीं चाहिए मौत, हमको तो डरने नहीं चाहिए इस लोक में जो भी है, हमको हमको तो मौत ऐसा हथेली पे खेल नहीं चाहिए, क्योंकि हम मरते ही नहीं, लेकिन हम मौत से जितने डरते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं डरता। तो बड़े मजे की बात है कि जो लोग कहते हैं एक दफा मरने के बाद फिर पैदा नहीं होना, वो लोग मौत के मामले में ज्यादा निर्भीक, जिनको दोबारा लौटने का कोई पक्का नहीं है वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा पाते हैं, हमको जिनको लौटने का बिल्कुल सुनिश्चित है हम दांव पे बिल्कुल नहीं लगा पाते। इसमें जरूर कहीं कोई मजे की बात है, होना तो उल्टा चाहिए, होना तो ये चाहिए था कि पश्चिम डर गया होता, इस्लाम डर गया होता, क्रिश्चियंस डर गए होते मरने से, वो बिल्कुल नहीं डरे। हिंदू डरे हैं, जैन डरे हैं, बौद्ध डरे हैं, उनके डरने का कोई हिसाब नहीं। कारण क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमारे मरने का डर है उसी को छिपाने के लिए हम सिद्धांतों को पकड़ते हैं। ये सिद्धांत हमारे अनुभव नहीं, ये किसी बुद्ध का अनुभव होगा, किसी कृष्ण का अनुभव होगा, उनसे कोई लेना देना नहीं। ये हमारा अनुभव नहीं, ये हमारा अनुभव नहीं है कि हम नहीं मरेंगे। ये हमारी सुनी हुई बात और हमने पकड़ी है मरने के डर को बचाने के लिए। ये हमारा सेफ्टी मेजर जिससे हम तरकीब निकाल रहे हैं कि हम पक्के आश्वस्त हो जाए कि नहीं मरना नहीं, मरेंगे नहीं, करीब ही मरेंगे, आश्वासन मिले। तो वो चूंकि मृत्यु के भय को हमने भीतर छिपाया है सिद्धांत के, सिद्धांत से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो मृत्यु का भय अपनी जगह खड़ा है। क्योंकि एक दफे पश्चिम में मान लिया गया कि एक ही बार मरना है, तो बड़ी हिम्मत पैदा हुई इस बात, बड़ी हिम्मत पैदा हुई, कमजोरी नहीं आई इस बात, क्योंकि मरना ही एक बार है, वो कल या परसों तक एक बार मरना है। और फिर मरना ही तो फिर मरने से डरना है, वो सुनिश्चित तथ्य है और उसके बाद कोई लौटना नहीं, और वो कल भी आ सकता है, वो परसों भी आ सकता है। और चूंकि आगे कोई गति ही नहीं है इसलिए उसका भय लेके क्या फायदा। ये बहुत मजा है नंदा कि युद्ध के मैदान पर सिपाही जाता है तो जब तक युद्ध के मैदान पर नहीं पहुंचता तब तक डरा रहता है, तो जैसे युद्ध के मैदान पर पहुंच गया तो डर मौत इतनी साफ हो जाती है, उतनी दिखाई पड़ने लगती है कि उसकी स्वीकार करने से कोई रास्ता नहीं रहता, साफ होगी मरना है। अब इसमें कोई विचार का मौका नहीं रह जाता, जब तक मरने से बचने का उपाय तब तक डर। जब एक दफ्तर सांस मौत सामने खड़ी हो जाती है तो वो वहीं बैठ के सांस भी चलता रहता और पास में बम गिरते रहते और वहीं बैठ के वो खाना भी खाता और उसके मित्र की लाश भी पड़ी रहती, फिर उसे मौत नहीं छूटती। एक दफा तय हो जाए एकदम पक्के में फिर आप करिएगा क्या, इसमें करने का कोई उपाय नहीं रह गया। तो जिन मुल्कों ने ये तय करके मान रखा है कि एक ही जिंदगी है वो मौत से भयभीत नहीं है, सारी दुनिया को वो जीत सके, उसके पीछे राज ये था कि जिंदगी को खोने का बड़ा डर नहीं था क्योंकि उसको खोने ही हम दुनिया में फैल नहीं सके बिल्कुल कभी, क्योंकि हमें सदा ये था कि बच सकते हैं, बच ही सकते हैं, बच ही सकते हैं, बचते रहेंगे, और एक बचाव और एक फियर और एक भय ले दो। और ये दोनों सिद्धांतों को, दोनों के खतरे और दोनों की हानियां, अब जो आदमी मौत से नहीं डरेगा वो मारने से नहीं डरेगा, ये भी ख्याल तो ठीक है। ईसाइयों ने मुसलमानों ने जितनी हत्या दुनिया में की कितनी नहीं, अपने मरने से नहीं डरना तो कल्याण जी को मारने में कौन सी दिक्कत, इसमें अड़चन क्या है, कोई कठिनाई नहीं, सहलता से किया जा सकता। हम अगर मरने से डरे तो हम मारने से भी डर गए, हम किसी को भी सांस फूंक के रखने लगे मरने का, तो इसके परिणाम होने वाले थे। इन दोनों को मैं मानता हूँ, उनके दोनों की हानियां और लाभ है, मगर दोनों अधूरे सिद्धांत थे, पूरे नहीं। और जब हम उनको उठाते हैं तब हम उनको वस्तुतः हमारे भीतर के एग्जिस्टेंशियल इंक्वायरी से नहीं उठते हैं, एक्सीडेंटल इंक्वायरी से उठते हैं। जैसे मरघट से लोग जाते हैं तो बात कर लेते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं तो बात कर लेते हैं, वो कब्रिस्तान तो सिर्फ कब्रों को भूलने के लिए बात करते हैं, और मरघट पर जो बात कर रहे हैं आत्मा परमात्मा वगैरह की, वो जो आदमी मर गया है वो याद में ना रहे, घर आते आते उसको भूल जाए, उससे छुटकारा हो जाए। अभी मैं कल दिन दिखा तो एक मित्र आए कि पत्नी मर गई, तो मुझसे बोले कि बहुत दुख में साल भर से बहुत परेशान है, आप मुझे बताइए आत्मा अमर तो है। मैंने कहा अब आपकी पत्नी से दुख से छूटने के लिए आत्मा को भी अमर होना पड़ेगा, आपको अपनी पत्नी के मरने के दुख से छूटने तो इसलिए आत्मा को अमर होना पड़ेगा क्या? ये मैंने कभी नहीं चाहता, नहीं फिर भी अगर आत्मा अमर है तो पत्नी का जो दुख है उसमें कोई समय से मिल जाए, अगर आत्मा अमर है तो थोड़ी राहत मिले, चल भाई मरी नहीं गई, सही होगी, डर से मर गई, जिंदा होगी। नहीं, मरने के बाद कोई पत्नी से नहीं डरता, जिंदा पत्नी से, सिर्फ जिंदा पत्नी से डरने की चाहिए, जिंदा पत्नी से डर जरूर होता है, मरने के बाद तो कोई पत्नी से नहीं डरता। और मरने के बाद पत्नी बड़ी प्रिय होता है, जिंदा रहते कभी नहीं होता। एकदम सटल हो गया, मौत एकदम पहले बदल देती है, बुरे से बुरा आदमी अच्छा लगने लगा मरते, और जिंदा हो जाए तो जरूर बुरा लगने लगे, पक्की बात है। इसलिए मरे हुए आदमी जिंदा होने की हिम्मत नहीं करते जब एक दफे आप अच्छा मान चुके, अब दोबारा लौटते हैं जिस दिन ठीक नहीं मानता। ये जो हमें ख्याल उठता है इसकी थोड़ी खोज करनी चाहिए, हम क्यों पूछते हैं कि आत्मा हमारे, दो ही कारण। एक कारण तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं मरने का भय हमें, दूसरा कारण इससे भी खतरनाक है, और वो ये है कि हम जिंदगी को ठीक से जी नहीं पाते, इसलिए हम पता लगाना चाहते हैं जिंदगी आगे भी हो कि नहीं, ये जिंदगी तो कहां से जा रही है, इस जिंदगी को तो नहीं जी पा रहे, इधर तो जो भी चाह वो कुछ हो नहीं रहा, न प्रेम कर पाते हैं, न झगड़ पाते हैं, न जी पाते, कुछ भी नहीं हो पा रहा, सब कुंभ न कुना है, लुक वार पड़े। इसलिए पक्का कर लेना चाहते हैं कि अगर एकाद में पाओ तो हम फिर से जीने और ढंग से जीने। लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे मृत्यु के भय से सवाल उठे उचित नहीं है, उचित इसलिए नहीं है कि मृत्यु का चिंतन जीते जी करना खतरनाक है, तो आपकी जिंदगी की त्वरा को मारेगा, जिंदगी की जड़ काटेगा। जब वसंत में फूल होते हैं तो फिक्र में नहीं होते कि पतझड़ होगा, इसलिए शायद फूल वसंत को पूरा भोग पाते हैं, कोई जानवर मौत के बाबत सचेत न होने की वजह से पूरी तरह जी पाता है, जहां है जैसा है पूरी तरह जी पाता है। आदमी आगे के सवाल उठा लेता है जो अभी नहीं हुए और जो अभी पूछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि मरे बिना कोई कैसे जान सकता है कि क्या होगा, जो मर गए हैं वो लौट के कहते नहीं है, जो जिंदा है वो पूछते रहते हैं, मरे बिना जानने का कोई पक्का उपाय नहीं कि क्या होगा। इसलिए जो सवाल मर के हम जान ही लेंगे उसको जिंदा रह के हम उठाएंगे क्यों, नहीं उसमें कुछ मामला और है, कोई मृत्यु के बाबत सवाल नहीं पूछ रहे, असल में सवाल जिंदगी के बाबत पूछते हैं कि जिंदगी फिर होगी कि नहीं होगी, ये जिंदगी तो जिंदगी जैसी नहीं मालूम है, लेकिन अगर मुझे फिर से भी जिंदगी मिले तो करीब करीब मैं ऐसे ही शुरू करूंगा जैसे मैंने ये किसी नहीं रहूंगा, तो मैं यही शुरू करने वाला हूँ। एक बहुत अद्भुत घटना है, पूरे जिंदगी 8 तलाक की, और हर तलाक के बाद उसने सोचा कि अब दूसरे ढंग की पत्नी खोज ले, लेकिन जिसको भी वो खोज के लाया 6 महीने के बाद उसने पाया कि पुराना रोग फिर और पुरानी कहानी फिर दोहरानी शुरू होगी, वही कर रहे वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आपकी बात तो मैंने बहुत दूसरी तरह की स्त्री खोजी, लेकिन वो एक बार भूल गया कि खोजने वाला आपकी बात भी वही था, तो दूसरी स्त्री खोजेगा कैसे, थोड़ी नाक का ढंग और होगा, आंख का ढंग और होगा, उससे फर्क कर नहीं होंगे, लेकिन खोजने वाला क्योंकि मैं था गहरे में, फिर दोबारा न फिर वही स्त्री खोजूंगा जो मैंने पहली दफा खोजी, वक्त लगेगा, पहली दफे भी 6-7 महीने लग गए थे लड़ाई झगड़े का, आते आते नहीं लगते, फिर 6-7 महीने लगते हैं। 8 बार निरंतर उस आदमी ने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे घबरा गया कि अब मुझे डर है कि अगर मुझे दोबारा भी जन्म मिले जैसा हिंदू कहते हैं तो मैं शायद फिर पत्नी वही खोजूंगा, मैं मेरा जो टाइम है। तो जब हम पूछते हैं अगर जिंदगी से डर कर हम पूछ रहे थे कि अगला जन्म, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीना आपको ही है, और जैसा आप आज जी रहे हैं करीब करीब कल वैसे जिएंगे, अगर जीना हो तो आज बदलने की जरूरत है, तो मेरा मानना है जो मरने के पहले ठीक से जी लेता है, पूरी तरह जी लेता है, जो जीने में कुछ छोड़ नहीं देता, जो जीने के पूरे रस को जान लेता, अर्थ को जान लेता, तो वो मरने में उसको भी पहचान लेता है जो नहीं मरता है, क्योंकि तब वो मरने की प्रक्रिया को भी पूरी तरह जीता है। मरना भी एक घटना है, उसे भी जीना पड़ता है, और हम जो कि जिंदगी को नहीं जी पाए तो मरने को कैसे जिएंगे, तो बहुत मुश्किल पड़ जाए। जिंदगी जी नहीं पाए तो मरना कैसे जिएंगे, तो बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। सुकरात को जिस दिन जहर दिया, वो आदमी इतना आतुर था, इतना उत्सुक था कि बाहर जहर घोंटने वाला जहर घोंट रहा, सुकरात बाहर जा जाकर पूछ रहा कितनी देर, बड़ी देर लगा दी। उस जहर घोंटने वाले ने कहा कि मैं देर लगा रहा हूँ, ना समझ आदमी, मैं कभी तो घोंट देता, तू और थोड़ी देर जिंदगी में रही, इतना भला आदमी कि मेरे हाथ भी कपते, तो कभी क्या जल्दी करूँगी। सुकरात ने कहा कि जिंदगी तो मैंने बहुत जी, घर में मौत को भी जीते देख, मैं चाहता हूँ फिर अंधेरा भी हुआ जाता है, पूरे को करने को करूँगी, मैं रोशनी समझना चाहता, मैं सब देखता हुआ मरना चाहता हूँ, क्या क्या हो रहा है मेरे चारों तरफ, क्या हो रहा है मेरे ऊपर, क्या हो रहा है मेरे भीतर, क्या फिक्र जल्दी कर डालने के करीब। अब ये जो आदमी फिर उसको जहर दे दिया जाए, उसको चारों तरफ उसके मित्र होने लगे, उन्होंने कहा था कि तुम क्यों हो रहा है, उन्हें एक मौका मिला है एक आदमी को मरते हुए देखने का। क्योंकि आमतौर पर आदमी बिना खबर किए मर जाते हैं, मैं खबर से मर रहा हूँ, तुम ये मौका मत छू, तुम रोने में बना दो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने मरने के लिए रो रहे हो, क्योंकि मुझे तुम कल भूल जाओ, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे कितने मित्र मर गए, और मरते वक्त मैंने सोचा था उनके बिना न जी सकूंगा, फिर मैं मजे से जिया, तो मैं ये आशा नहीं रखता कि तुम मुझे याद रखोगे, कि तुम मेरे लिए रो रहे, ये भी मैं नहीं सोचता, अब मैं मरी रहूं तो तुम मुझे देख लो, मगर कौन वो रोने में लगे, संभावना यही है कि रोने में वो एक तथ्य को देखने से बच रहे हैं, एक पर्दा डाल रहे हैं आप पर भी, आदमी मरता हुआ ना दिखाई दे। फिर सुकरात कहता है कि मेरे पैर तक घुटने तक मेरे पैर मर गए, लेकिन मैं पूरा का पूरा जिंदा हूं, मुझे भीतर ऐसा जरा भी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत मर गया, मेरा जो जिंदगी की जो फीलिंग है, जो एहसास है, वो पूरा है मुझे, हालांकि मेरे घुटने तक पैर मुझे मालूम नहीं पड़ रहे, और मैं दबाता हूँ, मुझे उनका पता नहीं चलता है, वो मर गए, लेकिन मैं पूरा का पूरा हूँ भीतर। इससे बड़ी संभावनाएं बनती है, इससे बड़ी संभावनाएं, फिर उसके कमर तक पैर समाप्त हो गया, वो कहता है आधा शरीर मेरा मर गया, लेकिन मैं अभी भी पूरा हूँ, मेरी जो होलनेस की फीलिंग है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आधा मर गया। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि शायद जब मैं पूरा मर जाऊँ तब भी मुझे पता रहे कि मैं पूरा जिंदा हूँ, क्योंकि आधा तो नहीं मरा, तो आधा भी कैसे मरूंगा, नीचे का आधा शरीर मर गया और मैं पूरा जिंदा हूँ, तो ऊपर के आधे शरीर के मरने से मैं कैसे मर जाऊंगा, लेकिन हो सकता है तब मैं तुमसे कहना चाहूँ। फिर वो कहता है कि मेरे हाथ भी गीले पड़ गए, उसको कहता है अब मेरी जबान शायद आखिरी शब्द बोलेगी, क्योंकि मैं खिला रही हूँ, लेकिन आखिरी शब्द में तुमसे ये कहता हूँ कि मैं अभी उतना ही जिंदा हूँ जितना मैं कभी था, इसमें कोई इसमें कहीं कोई भी फर्क नहीं पड़ गया, और जो मर गया है वो मुझे मुझसे बिल्कुल अलग मालूम पड़ता है, और मैं जिंदा हूँ। आखिरी शब्द कि ये मरते हुए कि मैं जिंदा हूँ, उसे अगर हमने एक संयोजित जिज्ञासा एक्सीडेंटल इंक्वायरी बनाई तब तो इसका बहुत अर्थ नहीं, लेकिन अगर ये एग्जिस्टेंशियल इंक्वायरी बन जाए तो ये हमारा अस्तित्व का सवाल है। ऐसे तो मैं ना तो ये कहूंगा कि तुम नहीं मरोगे, क्योंकि ये कह के बड़ी भूल हो गई, हिंदुस्तान में भूल कर लो, जिंदगी बड़ी बेरोनक हो गई, और नहीं मरने का पक्का होने से हम करीब करीब मरे हुए जीने लगे, ये नहीं कहूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम मरी जाओगी और कुछ न बचेगा। तो इस तपस्या ने जिंदगी बड़ी खिचली और उथली हो गई और सतह पर हो गई, उसकी सारी गहराइयां खो गई। मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम तो मरोगे पक्का पूरा, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ और भी है जिसका तुम्हें पता नहीं चलेगा, जो बचेगा और तुम जैसे बहुत रूप लेगा और तुम जैसा हर रूप पूछेगा कि मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा, लेकिन वो सब रूप मरेंगे। तुम जो पूछ रहे हो वो तो मरेगा ही, उसके तो बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि तो तुमसे पहले भी तुम्हारे जैसे और लोग रह गए हैं और मर गए। एक खुशी सफी हुआ इब्राहिम, मैं निरंतर मुझे बहुत प्यारा आया, खुशी इब्राहिम हुआ वो तो सम्राट था और इस खुशी की घटना घटी जिससे वो सफी हुआ। रात में सोया है अपने बिस्तर पर, कुछ चिंता में है और सो नहीं पा रहा। जिनके पास अच्छे बिस्तर होते हैं उनको अच्छी उनको मुश्किल हो जाए, परेशान है, करवट बदल रहा है। तो बड़े मजे की बात है, आदमी दोनों से एक ही अफर्ट कर पाता है, या तो अच्छा बिस्तर या अच्छी नहीं, दोनों चीजें एक साथ बहुत कम सौभाग्य दिखानी होती है। वो कर्म बदल रहा है, उसको अचानक आधी रात हो गई और ऊपर कोई, उसे लगा कि छत पर कोई चलता है, वो घबरा है। उसने चिल्ला के पूछा कि कौन है ऊपर, उसने कहा कि कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, आराम से सो, मेरा जरा ऊंट खो गया है उसमें सोच कर। उसे ब्रांड ने कहा कि बड़ा पागल आदमी मालूम पड़ता है, मकानों के छपरों पर ऊंट खोते। उस आदमी ने कहा इब्राहिम, मैंने सोचता था तू इतना बुद्धिमान, मैंने नहीं सोचा था तू इतना बुद्धिमान है, कैसी समझ की बात कह सकेगा कि मकानों के छप्पर को कहीं ऊंट खोते। वो तो चला गया इब्राहिम, आदमी दौड़ा है उसको पकड़ा, उसकी बड़ी बेचुनी होगी। उसने कहा कि मैंने सोचता था तू इतना बुद्धिमान। दूसरे सुबह उसने दरबार में लोगों से कहा कि इसको अर्थ बताओ, उसने मुझे कहा कि मैंने सोचता था इतना बुद्धिमान, लेकिन मानना क्या, इसका अर्थ क्या। का बहुत मुश्किल, क्योंकि जो आदमी रात सफर से ऊंच खोजे और इस तरह की बात करे, हमने ना तो कभी सफरों को ऊंच खोजे, न हमने इस तरह की बात कभी कही, न हमने इस तरह की बात कभी सुनी कि कोई सफर को ऊंच खोजेगा। वही आदमी बता सके तो बता सके, हम न बता सकेंगे कि उसका मतलब क्या है। अगर आप आज कला से बुद्धिमान है, उसी तक नहीं, मैं ये नहीं सुनना चाहता, ये मैं नहीं सुनना चाहता, मैं खुदा से बुद्धिमान। उस आदमी ने कहा कि मैं तो सोचता था तू इतना बुद्धिमान, सोचा भी नहीं। तभी दरवाजे पर बहुत शोरगुल मच गया और पहरेदार किसी को रोक रहा और कोई फकीर भीतर देख रहा है। तो वो फकीर पहरेदार कह रहा मुझे भीतर जाने दो, इस सराय में मैं थोड़े दिन रुकना चाहता, इस धर्मशाला में। तो सिपाही कह रहा है धर्मशाला नहीं, इस सराय नहीं, राजा का महल। उसने कहा वो राजा कौन है, मैं उससे ही बात करूँ, क्योंकि मैंने राजाओं में बुद्धि नहीं देखी, उनके पहरेदारों में बुद्धि कहते हैं। उसने इतने जोर से कहा कि मैंने राजाओं में बुद्धि नहीं देखी, उनके पहरेदारों में बुद्धि कहां से होगी। इब्राहिम का दौर मालूम होता है, वही आदमी, फिर वही बुद्धि की बात, उसे ले आओ भीतर। वो आदमी भीतर आया, वो फकीर आदमी है, उसने आके कहा कि मैं इस तरह में थोड़ी देर ठहर जाना चाहता हूँ। वो कौन आदमी है जिसको राजा होने का भ्रम, मैं उससे पूछ लू, क्योंकि बहुत आदमी रहते, वो कौन आदमी जिसको राजा होने का भ्रम, मैं जरा उसे पूछ लू, मैं धर्मशाला में रुक जाना चाहते हैं। इब्राहिम ने कहा कि अजीब पागल आदमी ने सिंहासन के बैठा मुझे देख के, मैं इस मकान का मालिक हूँ, धर्मशाला नहीं, ये कोई सराय नहीं, ये मेरा निजी निवास। उसने कहा छोड़ो ये बात, मैं पहले भी आया था, तब इस तक तो दूसरा आदमी बैठता, वो भी यही कह रहा था। उसके पहले भी मैं आया था, तब एक तीसरा आदमी बैठा था, उसने मुझसे यही कहा था, मैं किसका भरोसा करूँ, ये मकान धर्मशाला, क्योंकि मैं तीन मालिक के बदलते मैं देख चुका हूँ। राजा ने कहा कि नहीं, वो कोई ठहरा हुआ मुसाफिर नहीं था, वो मेरे पिता थे, उनके पिता थे। कहा तुम कितनी देर इससे ठहरोगे, जब चौथी बार में आऊंगा कोई दूसरा कहेगा ना उसका मालिक। धर्मशाला का मतलब ही ये होता है उसमें, था जिसमें लोग ठहरते हैं और चले जाते, तो मैं ठहर सकता हूँ धर्मशाला में। इब्राहिम ने उससे कहा कि तुम ठहरो और मैं जाता हूँ। उस आदमी ने कहा मैंने ना सोचा था कि कोई इतनी बुद्धि है। इब्राहिम चला गया, इब्राहिम चला गया। आजकल ये जो हमारा व्यक्तित्व है वो शरण से ज्यादा नहीं, वो धर्मशाला से ज्यादा नहीं। बहुत बार हम बहुत तरह की शरण में, बहुत तरह की धर्मशाला में रहे हैं, और हर धर्मशाला और हर शरण हमारी मालिक हो लगता है कि ये नहीं तो फिर शशि पूछते हैं कि शशि बचेंगे नहीं बचता, क्योंकि मजा ये कि शशि शशि ही नहीं है, इसलिए मुझसे हैं तो बच जाते। वो जो है भीतर उससे तो कोई लेना देना नहीं, उसके आसपास लेबल लगाए हुए हैं वही हमारा सब कुछ। ये अंग्रेजी का शब्द पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, हिंदी में सच का शब्द नहीं। पर्सनैलिटी का मतलब ड्रामेदार, तो ग्रीक ड्रामा में जो लोग मुखौटा लगाते थे उसको पर्सोना कहते थे, ग्रीक ड्रामा में मुखौटा लगाते मास्क, उस मास्क को पर्सोना कहते थे, और मास्क से जो निर्मित होती थी वो पर्सनैलिटी, वो असली आदमी नहीं था, वो सिर्फ पर्सनैलिटी जिसको अपने ऊपर से ओढ़ा। सब को कार के घर चला जाता। आज मैं एक अमेरिकन अभिनेता का एक संस्मरण पढ़ रहा है, उसने लिखा जी कि मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि बहुत तरह के अभिनय कर करके मैं ये भूल गया हूँ कि मैं कौन होता है। तो जब मैं अभिनय करता हूँ तब तो जरा ठीक भी लगता है कि मैं कुछ होता हूँ, लेकिन जब घर जाने लगता हूँ तो सवाल उठता है कि अब मैं कौन ये जरूर बदल जाता है। मैं मानता हूँ कि अभिनेता को संन्यास का जल्दी ख्याल आ सकता नहीं और ना आए तो अभिनेता चूक गया नहीं। अजय इस मूवी में आपने वो जीवन के बारे में एक पेपर भी दिया, उसको सुनने जीवन क्या है राजनाथी के पूरी बात उनको ख्याल नहीं कही जीवन के बारे में यहाँ पे बताया जाते तो कुछ बार की नजरों संख्या बार की नजरों संख्या दिखती लोगों की उसके बारे में हम सुनते रहे। वो बात हो गई तो मैंने दूसरी बात उनके में है वो जो मैंने पर्सनैलिटी का ख्याल बड़ा अच्छा है। ये जो नाटक में हम मुखौटे लगाते हो ऐसा नहीं, जिंदगी में हम मुखौटे लगाते, और अभिनेता ही अभिनय करता हो ऐसा नहीं, हम सभी अभिनय करते हैं। तो अभिनेता को पता होता है वो कर रहा है, हमें पता नहीं होता है हम कर रहे हैं, हमें पता होता है कि यही हो नहीं यही हो रहा है, यही ठीक है यही सच है। और ऐसा भी नहीं है कि हमको एक ही अभिनय हम दिन में 25 घंटे बदल जाते, असल में हर घड़ी हमको शक्ल बदलनी पड़ती, क्योंकि हर घड़ी परिस्थिति बदल जाती, हर घड़ी लोग बदल जाते। गुरजीत के बाद ख्याल था लोगों को कि वो परसोना बदलने में कुशलतम आदमी था, सकूल था यूनान में अभी यूनान सकते, वो अगर ऐसा बैठा है मेरी तरह आपके बीच में तो उधर कल्याण जी की तरफ देखेगा तो उसका चेहरा दूसरा होगा, इधर मुझे की तरफ देखेगा तो चेहरा दूसरा, और ये दोनों आदमी मिलने आए हैं दोनों लौट के रहेंगे, वो चाहे आदमी जो है कितना प्यारा आदमी है, कहाँ के दुख साथ मिला हुआ है, कितना सुख और वो हंसे लगे कि दोनों चले जाएंगे दरवाजे के बाहर खड़े होकर बात करें, सब लोग हंसे और उनको बुलाएगा नहीं कभी ध्यान में क्योंकि मेरी और सकने भी और सकने हम सबसे सकने अगर हम कौन सा हो जाए इन सपनों के प्रति, अगर मैंने वो सोचा वो सकने से उसे बदलती रहती है तो हमारी जिंदगी में पानी दशा एग्जिस्टेंशियल इंक्वायरी शुरू होगी कि कर्म मैं करूंगी, जैसे हमारी आंख की पुतली पूरा वक्त बदलती रहती है और एडजस्ट होती रहती है, ऐसे हमारी शक्लें बदलती रहती है, एडजस्ट होती है। बाहर प्रकाश में जाते हैं तो पुतली छोटी हो जाती है, अंदर में आते हैं तो बड़ी रहती है। ऐसे हमारा चेहरा पूरा वक्त बदल रहा है। ये अगर हम सोच में आ जाए तो ये सवाल बहुत जरूरी हो जाएगा कि मैं कौन। और वो जो सवाल है अगर गहरे में पूछा जा सके और खोजा जा सके तो प्रकृत का पता चल सकेगा जो नहीं मरता है। ये सब तक नहीं मरे और सब सपनों का जोर भी मरेगा। तो जिसको आज तुम विदा कराई हूँ उन सब सपनों का जोर था। बहुत से प्रश्न थे जो जिंदगी भर में एक आदमी नहीं कर सकती है और वो जो परसोना पकड़ता था वो विदा हो गया, परसोना पड़े रह गए, वो सब ढांचा पड़ा रह गया है। उस ढांचे को उन्हें कर्म कब्र में दफनाना पड़ता है, मरमट्टी जलाना पड़ता है, उसको मौत कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन हम भी देख के दुखी होते हैं कि वो मर गए, क्योंकि हम भी अपने पर्सनैलिटी से ज्यादा अपने को नहीं जानते। उससे डीप उससे गहरी हमारी कोई पकड़ नहीं। हमारे चेहरों के अलावा भी हमारा कोई रूप जुबान में जैन फकीरों का एक टोल है। तो वो ये जब कोई फकीर या कोई साधक पूछने आएगा गुरु को कि मैं क्या खोजूं तो वो कहेगा तू अपना ओरिजिनल फेस खोज। बाकी फिर बात बाद में बातें दोस्ती पूछते हो नहीं, पहले तू अपनी असली शकल खोज। तू वो शकल ला जो तेरी। अब आदमी परेशान हो जाए, वो मैंने खोज खोज से आएगा, वो कहेगा कि ये वो ये भी तू मुझे दिखा रहा है। तो वो शकल ला जो तूने किसी को नहीं दिखाई, जो शायद तूने भी नहीं देखी, ओरिजिनल फेस ला। या वो कहेगा कि तू वो शकल ला जो तू मरने के पहले तेरे पास, जन्मने के पहले तेरे पास और मरने के बाद भी तेरे पास है। जरूर वो भी है हमारे पास में, जो जन्मेगा कौन, मरेगा कौन, जिएगा कौन, चेहरे कौन बदलेगा। कभी कभी किसी किसी क्षण में इंटरवल होता है जब हम पे चेहरे नहीं होते। कभी कभी कभी ऐसा इंटरवल होता है कि एक चेहरा हमने बदला और दूसरा लगाने में जरा देर हो गई या कुछ वक्त गिर गया या कोई कारण आ गया, दूसरा चेहरा नहीं मिल रहा है, उस समय मोबाइल में होता है। उस वक्त आदमी की जो झलक होती है वो उसके ओरिजिनल फेस की थोड़ी सी झलक होती है। और अक्सर जिसको हम प्रेम का क्षण कहते हैं ऐसे क्षण में वो झलक दिखाई पड़ती है, मूवमेंट ऑफ लव। असल में जिसे हम प्रेम करते हैं उसको हम कोई चेहरा नहीं दिखाना है। और अगर हम फिर भी चेहरा दिखा रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि हमारा प्रेम नहीं है। तो जिससे हमारी मैत्री है उसके साथ हम चेहरे का संबंध रखना चाहिए, और अगर उससे भी चेहरे का संबंध हमारी कोई मैत्री नहीं। गहरे प्रेम के क्षण में हमारा ओरिजिनल सोच रिजीन होता है। इसलिए प्रेम से ज्यादा आध्यात्मिक इस जगत में कोई क्षण नहीं है। इसलिए हमारी जिन चांस भी प्रेम के लिए वो असल में ओरिजिनल सोच की क्या है। कोई तो एक आदमी है जिसके पास में वही हो सकता है जो मैं हूं, तो सब बदलते बदलते कर जाता, वो परेशान हो जाता है। कोई तो एक आदमी हो जिसके पास में वही हो सकूं जो मैं हूं, जिसके पास मुझे कुछ भी बदलने की दिखाने की कोई जरूरत नहीं। असल में प्रेम का मेरे लिए मतलब इतना है कि ऐसे दो व्यक्तियों का साथ जिनको कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बाकी जो जैसे हैं वैसे हैं, दूसरे की मौजूदगी जहां किसी तरह की बाधा नहीं डालता, दूसरे की मौजूदगी नहीं के बराबर है, इसलिए मुझे कोई चेहरा ग्रहण नहीं करना चाहिए। या मैं दूसरे से बिल्कुल निर्भीत हूँ कि मुझे कोई चेहरा नहीं करना चाहिए, उसका मुझे कोई भय नहीं है, वो क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा ये सवाल नहीं। प्रेम के कभी कभी खंड में प्रेम के खंड के खंड में जिंदगी में होती है, मुश्किल से कभी चाहे प्रेम के भी हमारे चेहरे में तो बहुत मुश्किल होते हैं। वो मेकअप है हमारा प्रेम का भी, वो तो बहुत मुश्किल है। बल्कि मेरा अपना ख्याल ये है कि जितना मेकअप हम ट्रेन के फ्रेम में करते हैं उतना किसी फ्रेम में नहीं करते, क्योंकि ओरिजिनल फेस से दिख जाने का डर है। सबसे ज्यादा भय वहां है कि कोई मेरा असली चेहरा न देख ले, क्योंकि ट्रेन के फ्रेम में अनावरण वल्नरेबल हो जाऊंगा, कोई वस्त्र नहीं होगा मेरे ऊपर, कोई चेहरा नहीं देख सकते, कोई असली चेहरा न देख कहीं मैं किसी की गिरफ्त पकड़ने न रहता। इसलिए प्रेम का क्षण चूंकि सबसे ज्यादा इनसिक्योर मूवमेंट है, इसलिए हमने प्रेम के जितने चेहरे विकसित किए उसने किसी चीज के चेहरे विकसित किए, उस मूवमेंट को भरने के लिए हमने बन तैयारी की। अगर किसी का आपसे सच में प्रेम का क्षण है और प्रेम की घटना घट रही है, घटी है, तो उस क्षण में अगर प्रेम ही है दूसरे को चाहे आप बोल लेना चाहें, लेकिन अगर चेहरा संभालना है तो आपको बोलना पड़ता, आपको कुछ बोले ही जाना पड़ता, क्योंकि मन में चेहरा जल्दी उभर जाता है। शब्द चेहरे को बनाने में बड़े समय होते हैं, इसलिए जब भी दूसरा आदमी मिलता है तो हम ज्यादा देर मन में बैठते हैं उसके बाद, या कोई आदमी अगर जिद करे कि आधा घंटा चुप ही बैठ, हम बहुत बिल्कुल एकदम परेशान हो गए जिसकी मैंने बात की, इससे मिलने जरा मुश्किल बात थी, बड़ी मुश्किल से लोग उसको मिल पाते, इन काम था पूरा मिलने का, वो बड़ी मुश्किल से मिलने दे, क्योंकि वो कहता है कि जिनको सरलता से मिले उनसे मिलना नहीं हो पाता, बड़ी तकलीफ व्यवस्था करता है। उसका सबसे बड़ा सिर्फ आक्सीडेंट की जब उससे पहली दफे मिलने गया तो 3 महीने से उसको भटकना पड़ा उससे मिलने के लिए, आज का वचन कल का वचन चलता गया चलता गया, आखिर वो घड़ी आई थी 3 महीने के बाद, लेकिन वो आदमी जिद बांधे राज्य में मिलेगा, तो जो आदमी उसको ले गया मिलाने के लिए गाँव के 20-25 आदमी उसके कमरे में बैठे थे, फिर भी बीच में बैठा हुआ था 20-25 लोग बैठे, आखिर उसकी जाकर बैठ गए, वो आदमी भी बैठ गया, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, कोई नहीं बोला, न वो गुरजीत कुछ बोला, न वो लोग कुछ बोले, न किसी ने उनकी तरफ देखा, न उस गुरजीत ने उनकी तरफ देखा। आज पेंट के लिखा कि मेरी जिंदगी में सबसे कठिन क्षण इसको गुजराना, ने कहा क्या होगा ना फिर निकला क्या सीखा, ये हो क्या वहां से कोई था ही नहीं, डूब गए और जो आदमी उसको ले जाया था उसने इशारा किया, लेकिन देखा वो आदमी तो है ही नहीं, वो भी वो उसके इशारे को भी नहीं लिया, ये तो कम से कम चल सके, कोई कुछ तो बोल दे, उसने लिखना उस वक्त मुझे लगा कि कौन तो एक शब्द बोल दे, तो गुरजीत ने कहा कि आप से होने में इतनी तकलीफ क्या है, ये चेहरा दिखना में अनंत का चुप्पी भी चेहरा उतार देगी, क्योंकि आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक साइलेंट फिल्म थी तब तक एक्टर को बड़ी मुसीबत थी, जब से बोलना है एक्टर बहुत साधारण, असल में एक्टिंग मर गई मुसीबत जिस दिन साइलेंट फिल्म मरी, तो बातचीत में तो सारी शक्ल बदल गई, तो बाकी शोरगुल की मचा मची में ख्याल पैदा कर दिया बड़ा प्रेम, लेकिन अगर दो आदमियों को चुप्पी में प्रेम बताना पड़े तब पता चलता है कि बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि चेहरे को संभालने में 90% तो वर्ष है हमारे, सब चुप्पी में तुम्हारा असली व्यक्त पकड़ना है, ये हम 24 घंटे बात करते रहते हैं, उधर से नजर आज तक रात भी बर्बाद से रहते हैं, सपने में भी कभी तो कोई चेहरा में होगा जाएगा चल रहा है पूरे बात, ये जो जिस क्षण की मैं बात कर रहा हूँ प्रेम का एक क्षण है जहाँ हम चुप होना चाहेंगे, लेकिन आमतौर पर प्रेमी कितने बैठे कैसे जाते हैं, जैसे प्रेम सदा सुखती है, दूसरा क्षण प्रेम है, जबकि कोई आदमी अनावरण हो सकता है वहां भी वो बकवास करता है, वहां भी भगवान से बातें करने वहां भी वो कितने बैठ सकते, क्योंकि अगर आप चुप रह जाएं तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको कैसे संभालने की। वो सब वर्बल कहते थे। ये जो अगर इसलिए मेरा इधर जो सारा प्रयास है वो यही है कि आपको पहले मतलब से आप ठहर जाए थोड़ी देर ताकि ओरिजिनल फेस का पता चले और एक बार उसका पता चल जाए जो मैं साइलेंस में हूँ जो मैं अनरिलेटेड हूँ किसी के संबंध में नहीं किसी के संबंध में मेरा कोई चेहरा आ जाए किसी का मैं बेटा हूँ किसी का भाई हूँ किसी का पत्नी हूँ किसी की पत्नी हूँ किसी का मित्र हूँ किसी का दुश्मन कोई चेहरा आ जाए तो साइलेंस में अनरिलेटेड जबकि मैं किसी का कोई नहीं हूँ नहीं अनरिलेटेड असम तब क्या होगा कौन सा चेहरा है सब सब कुछ कहते हैं सब एक फेसलेस फेस कहने चाहिए उसका एक दफा पता चल जाए तो फिर तुम दोबारा ये ना पूछ रहे कि कोई मरता है कि नहीं मरता कोई फिर से जन्मता है कि नहीं जन्मता उसकी एक झलक फिर काफी फिर तुम मरघट से हंसते ही लौट सकते हो आदि में रोती हुई जा सकती है फिर सवाल नहीं जब तक हमें अपने मौलिक चेहरे का पता नहीं चल जाए तब तक सब सवाल है और सवाल स्वाभाविक है क्योंकि हमको बहुत गहरे में पता ही है ये सब गिर जाएगा इसको बचाया नहीं जा सकता कितनी मेहनत करें और हमारी सब मेहनत इसको बदनी करती जाती है और गिरने के लिए भोजन बनाती जाती है और हमारी सब मेहनत और नए चेहरे थोपती चली जाती है आखिर में पता चलता है कि वो आदमी खो गया जो मेरी दृष्टि में इस्लाम की व्याख्या है हिंदू की व्याख्या है क्रिश्चियन की व्याख्या अधूरी व्याख्या है पूरी व्याख्या अगर होगी तो फिर आदमी निकुमा नहीं हो सकता हिंदू नहीं हो ईसाई नहीं हो फिर वो आदमी रह जाए फिर वो कोई एक व्याख्या नहीं चल सकता क्योंकि वो पाएगा कि जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है तो सब व्याख्याओं को अपने में समा ले और जिस हमें बिल्कुल विरोधी मालूम पड़ती है धारणाएं वो भी कहीं आके मिल जाती है एक वक्त बिल्कुल उल्टी बात होगी और ऐसे आदमी को मैं मानता हूँ कि वो आदमी कुछ जान पाया है जो जिंदगी की सारी व्याख्याओं के बीच में जो सारभूत जो इसेंशियल उसको पकड़ने और व्याख्या को न पकड़ कर रहता है उनके उपद्रव होते हैं उनके परिणाम होते हैं अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे लेकिन अगर टोटल हमारे स्थान में आ जाए तो फिर कोई परिणाम नहीं होता ना अच्छा होता ना बुरा होता फिर जिंदगी एक स्पॉन्टेनियस सहजता बन जाती फिर हम ये नहीं पूछते कि हम मरने के बाद बचेंगे या नहीं बचेंगे इस सवाल भी असंगत होता हम नहीं पूछते कि हम पहले से या नहीं ये सवाल भी असंगत होता फिर हम कल के बाबत पूछते नहीं न बीते कल के बाबत पूछते न आने वाले कल के बाबत पूछते फिर हम आज जीते और हम दोनों चीजें जानते हैं कि एक है जो बीत रहा है खत्म हो रहा है और एक है जो नहीं बीतता और नहीं खत्म होता और दोनों हम एक साथ हैं और सब जिंदगी में बड़ी सरलता आ जाती है बड़ी कठिनाई अगर हमको सिर्फ यही दिखाई पड़ता रहा जो बदल रहा है पूरे वक्त और मर जाएगा तो पागलपन पैदा हो जाता है इसी की दौड़ हो जाती है या हमको अगर अकेला वही दिखाई पड़ने लगे जो नहीं बदलता तो आदमी संसार से भागने लगता है एस्केपिस्ट हो जाता है वो कहता है बदलने वाले में क्या रखा मैं भागता हूँ अगर भागते तो जाओगे जहाँ भागते जाओगे वहां भी सब बदल रहा है वो भागने वाला भी बदल रहा है भागते वक्त भागोगे कहाँ जा कहा सकते हो भागते न कोई भाग सकता है कोई बच सकता है हाँ लेकिन देख सकता है और पूरी टोटलिटी में अगर जिंदगी दिखाई पड़ता है तो कल का सवाल नहीं मौत का सवाल नहीं कभी कोई मरा नहीं ऐसे सब रोज मरते और कभी कोई मरेगा नहीं ऐसे सभी को रोज मरना पड़ेगा असल में मृत्यु को जीवन के विपरीत समझ के मत सोचो मृत्यु भी जिंदगी के बीच घटने वाली एक व्यवस्था है उसको एंटीथीसिस की तरह मत लो कि वो जिंदगी से उल्टी टोकती है। वो ऐसे ही जैसे मेरा एक बायां पैर और मेरा एक दायां पैर, और बायां भी मेरा और दायां भी मेरा। और मजा यह है कि जब बायां मेरा उठता है तब बेचारे दायां को खड़े होकर उसको उठने में सहायता देनी पड़ती, जब मेरा दायां उठता है तो बायां को उसको सहायता देनी पड़ती। चलना जो है वो मेरे दोनों पैरों का काम है, वो एक पैर का काम नहीं है। ऐसी मौत भी मेरी है और जिंदगी भी मेरी है, और मैं दोनों पैरों की तरह उपयोग करता हूँ। जिस दिन ये तीसरा ख्याल में आ जाएगा उस दिन ये दोनों पैर अलग नहीं मालूम पड़ेंगे, एक ही के। तब हम ये पूछेंगे कि जब बायां खत्म हो जाता है तब दायां बचता कि नहीं, जब दायां रहता है तो बायां का क्या है। तब हम जानते हैं कि बायां और दायां एक बड़ी प्रकृति के दो हिस्से हैं, और वो बड़ी टोटलिटी में दोनों होती है, दोनों कहीं नहीं जाते, वो चलते हैं। और ऐसा दिखाई पड़ जाए तो जिंदगी का मजा ही और, क्योंकि तब हम जो क्षुद्रतम है उसमें ही रह पाते हैं, और जो विराटतम है उसको भी खोज पाते हैं, जो आज मिलेगा उससे भी मिल पाते हैं, और जो कल मिलेगा उसके लिए धैर्य भी रख पाते हैं, प्रतीक्षा भी कर पाते। तब हम भागेंगे भी नहीं, घबराएंगे भी नहीं, तो हमारे दौड़ने में भी एक धैर्य है और शांति। इतना इससे शायद आपको कहा तो कोरियन कहानी है, एक शांत सूर्य बनने के करीब है, और दो बहुत दुष्ट एक नाव से किनारे उतरे, उतरते तो उन्होंने जल्दी से माझी से पूछा है कि हम गांव तक पहुंचते जाएंगे ना, पहाड़ी रास्ता है, सूरज ढल रहा है, और सुना है हमने कि सूरज ढलने तो गांव का दरवाजा बंद हो रहा है, हम सूरज ढलने के पहले गांव पहुंच जाएंगे ना। तो उस माझी ने नाव को बांधते हुए कहा कि अगर धीरे गए तो पहुंच भी सकते, धीरे गए। उन्होंने कहा पागल तो नहीं हो गए। तो उस माझी ने अपनी नाव बांधते हुए कहा मैंने बहुत जल्दी जाने वालों को नहीं पहुंचते देखा, गुरु ने मेरा इससे बात करके बिल्कुल बेकार है, समय होना इसकी देरी मत को भागो। इतनी तेजी से वो पहले में दौड़े होते, जितनी तेजी से वो अब दौड़े, उन्होंने देखा कि ये है पागल, और एक ही कुछ जन्म जो आदमी है, और अब ये कह रहा है कि धीरे जाए पहुंचे, तो फिर हो गया, क्योंकि धीरे कभी कोई पहुंचा है, जबकि जल्दी हो सूर्य जल रहा हो तो भागे ही तेजी, जो होना था वो हुआ। तेजी से भागने वाला दौड़ सकता, पहुंच सकता, गिर सकता, पहुंच गया। एक हमें ख्याल ही नहीं रहता कि कभी कभी दौड़ आगे निकल जाती है, दौड़ने वाला पीछे रह जाता, तब गिरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहता, कॉन्टेक्ट ही टूट जाता, दौड़ आगे हो जाती है और मैं पीछे रह जाता, तो फिर गिरूंगा। और जब मोमेंटम पूरा पकड़ता है तो दौड़ आगे हो जाती है, आप पीछे रह जाते, तो गिर गए। तो माझी अपनी नाव बांध कर मैं गिर जाता हुआ चला आ रहा है, वहां से उन दोनों के पास खड़ा हो गया, उसने कहा क्या था, एक के पैर टूट गए, दूसरा उसको कपड़े उपड़े बांध उसको कंधे को उठाने की कोशिश कर। माझी कहता क्या था, आदमी मैं पागल था कि तुम पागल, एक तुमको चोट लग गई तो वो परेशान है, तुम लोग ढलने के गरीब हो गया, पहुंचने की कोई संभावना नहीं, कुछ बोलते नहीं उस माझी। वो फिर उनसे पूछता है कि क्या इतने दौड़े कि बहरे हो गए, वो उसकी तरफ देखती नहीं, इतने गुस्से में है, कहता क्या इतने दौड़े कि अंधे हो गए। वो दोनों नाराज हैं, उसको पकड़ लेते हैं, तो आदमी क्या था, हमारे पीछे क्यों पड़ा हूँ, मैं तो हमारे पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं तो किसी के पीछे नहीं पड़ सकता क्योंकि दौड़ने में मेरा भरोसा नहीं है, और किसी के पीछे पड़ना हो तो दौड़ने में भरोसा चाहिए, मैं तो धीरे चलना, मैंने धीरे चलते हुए लोगों को पहुंच जाते देखा है। इस जिंदगी में भी गरीब करीब रहता है, और ऐसा भी है कि दौड़ भी धीरे हो सकती है, और ऐसा भी है कि धीरे चलने वाला भी दौड़ में हो सकता है, सब जगह डेलीकेट और कठिन हो जाते हैं मानव। तो जरूरी नहीं कि जो धीरे जा रहा है वो धीरे ही जा रहा हो, वो भीतर पूरी तरह दौड़ा हुआ हो। और ऐसा नहीं कि जो तेजी से जा रहा है वो तेजी से जा रहा हो, वो भीतर बिल्कुल ही धीमा हो। ये जो मेरा ख्याल है कि अगर हमें दोनों जिंदगी की परतें दिखाई पड़ जाए, वो जो बदलने वाली और नहीं बदलने वाली, वो जो मरने वाली और वो जो नहीं मरने वाली, तो आप दोनों एक साथ साथ पाते हैं। टोटल स्टैंड स्टिल इन टोटल मूवमेंट, पूरी गति और पूरा धर्म, पूरी दौड़ और पूरी अपनी गति। सारी दुनिया का चक्कर और कभी अपना घर न छोड़ा, ऐसी हालत कट जाए। अगर ये दोनों बातें ख्याल में आए तो फिर तुझे फर्क दिखाई नहीं पड़े, वो इस्लाम और हिंदू और उसका जो भेद और फासला है वो फर्क नहीं, वो एक एक चीज का अंतर की अधूरी। सभी धर्म अधूरे, सिर्फ धार्मिक आदमी पूरा होता, धर्म कभी पूरे नहीं होता, धर्म हमेशा अधूरा होगा। क्योंकि मैं पूरा हो सकता हूँ लेकिन जो मैं कहूंगा वो अधूरा होगा। मोहम्मद पूरे हो सकते हैं, इस्लाम पूरा नहीं होता, कृष्ण पूरे हो सकते हैं, हिंदू पूरा नहीं, हिंदू धर्म पूरा नहीं होता। स्टेटमेंट कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका नाम बड़ा है जो जाना जाता है और जो कहा जाता है वो इतना छोटा है। रविन्द्रनाथ के मरने के दो तीन दिन पहले बूढ़ा उनका मित्र उनके पास गया और उसने कहा तुम तो खुश हो गए, क्योंकि तुमने जिंदगी में पा लिया जो भी जिंदगी देख सकती। रविन्द्रनाथ ने उसे आंख खोल के बड़े गौर से थे, तुम ये कह रहा जो कि मुझे सदा से अपनी पढ़ने की शुरुआत ही काम हुई उनके जाने का वक्त था। रविन्द्रनाथ कैसी बात है, कुछ तुमने 6000 गीत लिखे, इतने गीत दुनिया में किसी कभी नहीं मिली, तुम महाकवि हो। शैली जिसको महाकवि कहते हैं उसके लिए 2000 गीत, तुम्हारे 6000, तुम्हारा कोई मुकाम नहीं। और जितने भी गीत लिखे हैं तुमने सब संगीत पर बांधे जा सकते हो, तुमने तो सब पा लिया, जो नोबेल प्राइज मिल गए सब पुरस्कार जीत लिए सब प्रतिष्ठा पाए। रविन्द्र क्या मास्क उन्होंने कहा कि तुम मत कहो ये बात, मरते वक्त ये बात मत कहो, क्योंकि मैं तो आंख बंद करके रोज रोज प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, कभी तो सिर्फ साज बिठा पाया था, अभी गीत गाया था, और ये तो जाने का वक्त है। कभी तो सांस के तंबूरा ठीक किया, अभी गाथा की बंद करते उठो मैं फिर खत्म हो गया। रविन्द्रनाथ का ये कहने का भी सिर्फ साज बिठा पाने बड़ी पीड़ा का है, इतना समर्थ है उनका वक्तव्य, लेकिन वो आदमी भी कहता है कि सिर्फ साज बिठा, अभी कहने का ही मौका नहीं आया था, अधूरे वक्तव्य की तो बात दूसरी। और अक्सर ऐसा हो हम जो कितना भी कह पाते थे, रविन्द्रनाथ ने किसी एक पत्र में किसी को लिखा है कि जो मैं गाना चाहता वो अब तक गा नहीं पाए। तो उस मित्र ने उनको पूछा कि फिर इतना आपने गाया ये कैसे, उन्होंने कहा कि जो मैं गाना चाहता था उसको गाने की कोशिश नहीं तो हो गए, बाकी अभी वो अनगाया वो अभी नहीं गाया, कोशिश नहीं सब इतने गीत बने इतने हुए, लेकिन वो जो अनगाया था वो अनगाया है, वो जो अजन्मा था अभी भी अजन्मा है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। तो इसलिए कोई धर्म का पूरा नहीं हो पाता, वो फ्रेगमेंटरी रह जाता। धार्मिक आदमी पूरा हो उसमें कठिनाई नहीं, असल में धार्मिक आदमी अगर पूरा ना हो तो धार्मिक ही नहीं होता, वो तो शायद अनिवार्य है। ये अंग्रेजी का शब्द होल और होली बहुत बढ़िया, इन दोनों का एक मतलब एक ही से बने हुए, एक ही ड्राइविंग से नहीं, असल में जो होल है वही होली है, वो जो पूरा है वही धार्मिक है। पर धर्म नहीं हो पाते, धर्म में तो कहां तकलीफ है, कोई धर्म नहीं हो पाता, सब धर्म व्याख्याएं किसी एक पहलू पर सिंथेसिस होगी जिसकी जरूरत होगी। मोहम्मद जिन लोगों के बीच में थे उन लोगों को अगर वो कहते कि बहुत जन्म है अनंत जन्म, तो मोहम्मद की बात का कोई परिणाम ही नहीं होना। जिन लोगों के बीच में वो थे रेगिस्तान में जहाँ क्षण क्षण जीना मुश्किल, जहाँ जलती आग ऊपर बरस गई, वहाँ बहुत दूर के लिए धीरज नहीं रखा जा, वहाँ अभी तो सोना चाहिए। इसी बात हम जो सरोवर के किनारे बैठे हम कह सकते हैं कल पी नहीं है, लेकिन जो रेगिस्तान में खड़ा है आग बरसती हुई नहीं कह सकता कल पी नहीं, अगर पीना हो तो कल खबर पक्का नहीं। डेजर्ट आग और तरह की एम्फेसिस करवा दी मोहम्मद के दिमाग में। हिंदुस्तान यहाँ की सब धीमी से चलने वाली ऋतु, कोई इंटेंसिटी नहीं किसी चीज में, सब चीजें वक्त पर घूम जाती है, वर्षा आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, सब वक्त पर घूम जाती है, सब चीजें एक सर्कल में घूमती हुई मालूम पड़ती है, पत्थर आता है, रेगिस्तान में कुछ घूमता नहीं मालूम पड़ता, स्टैंड स्टिल सब चीजें खड़ी मालूम पड़ती, कुछ नहीं घूम रहा, वही सूरज है, वही रेगिस्तान है, वही आग की लपटे हैं, वो सब खड़ा हुआ। तो रेगिस्तान के मस्तिष्क में घूमने का ख्याल नहीं पकड़ा, सर्कुलर चीजें नहीं पकड़ा, धैर्य चीजें पर्टिकुलर मूवमेंट पकड़ता, यही मूवमेंट सबको, और धैर्य नहीं रखा जाता बहुत देर तक, रखा भी नहीं जा सकता। इसलिए मोहम्मद को जो भाषा बोलनी पड़ी वो ये चीज यही सब कुछ है, अभी और यहाँ इस जन्म के बाद कोई जन्म नहीं, आज के बाद कोई कल नहीं, जो करना हो वो अभी। हिंदुस्तान में अगर कोई कहे कि जो करना हो वो अभी, तो और दूर की आवाज मालूम पड़े। जब हिंदुस्तान के धर्म पैदा हुए तब जब सब चीजें इस मुल्क में इतनी शिथिलता और इतनी जैसे बारात चलती है, उत्साह से चलता हुआ इस मुल्क का सारा इंसान, युद्ध में चलते हुए सैनिक हम जैसा नहीं हुए इस मुल्क का इंसान, उसका सारा चारों तरफ का माहौल, तो यहाँ हमें सब इस तरह की धारणा होता है इनसे जरूर जरूर होती है, वो इसलिए हम टाइम से कुछ करते हैं। हमारा टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्कुलर, पश्चिम का जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो लिनियर, एक लाइन में सीधा चला जा रहा है, जो कहीं नहीं घूमते फिर लौट बस तेजी चली जा रहा है, हमारा सब लौट चुके हैं। इस वजह से हमारी जो धारणाएं दूसरी चीज टाइम से पड़ी उनकी, अब हम देखते हैं कि हर बार वृक्ष में पत्ते आ जाते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, हर बार बरखा लौट आती है, फिर गर्मी आ जाती है, सब वही घूमता रहता है। तो हमने कहा कि कृष्ण फिर लौटेंगे, राम फिर लौटेंगे, महावीर फिर लौटेंगे, और हम भी फिर लौटते रहेंगे, इसमें कोई सब चीजें लौटती हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज गई तो गई नहीं है। इसलिए वो दूसरा पहलू जो था आस्पद इटर्नल का, वो हमें ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ा। जहां चीजें पल पल बदल रही है लौटने का कोई भरोसा नहीं होता, अभी जहां रेगिस्तान में जमीन दिखाई पड़ रही थी थोड़ी देर बाद पहाड़ी दिखाई पड़ रही थी, हमारी पहाड़ी इटर्नल, उसके सैकड़ों पीढ़ियों से पहले हमारे पिता ने भी पूजा था उस पहाड़ को, हम भी उसको पूछते हैं, सब चीजें फैली हुई है एक जगह। अब रेगिस्तान में कुछ भरोसा नहीं कि अभी जहाँ गड्ढा है वहाँ थोड़ी देर में रेत भर जाएगी, जहाँ जमीन है वहाँ रेत का पहाड़ हो जाएगा, सब चीजें और कोई चीज वापस फिर रेत ही नहीं लौटेगी, जो अभी पीला दिखाई पड़ रहा है रेत का, अनंत काल में भी दोबारा इसी जगह ऐसा ही बनेगा, उसका कोई उपाय नहीं। इसलिए सारे के सारे कंसेप्ट के एम्फेसिस बदल जाए और कुछ समझा नहीं, लेकिन टोटल दोनों में नहीं है, क्योंकि अभी तक हम जागृति से ऊपर उसके धर्म की बात नहीं कर पाए। अभी तक जागृति जोर से पकड़ ले और फिर बड़े झगड़े होते हैं, सब झगड़े जागृति कल, क्योंकि हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहा, अरब और हिंदुस्तान लड़ता रहता, अभी भी लड़ रहा है, क्योंकि अभी नहीं। अब मेरे एक मित्र हैं संस्कृत के प्रोफेसर हैं, तो तिब्बत गए, तब बिना नहाए ब्राह्मण आदमी बिना नहाए बिना पूजा किए खाना नहीं खा सकते, तिब्बत में रोज रोज नहाए तो मरे, पूजा तो हो नहीं सकती, मर गए, बड़ी मुश्किल में पड़े, दो चार दिन बड़ी तकलीफ उठाई, महान अनुरोध वो अभी जागृति की लड़ाई है, इसमें कोई रिलीजन का मानना नहीं। अभी अगर मैं अभी बुद्ध गया गया तो कुछ तिब्बती लामा मुझसे मिलने आया, इसीलिए तभी गबरा जाए। अब वो तिब्बत में नहीं नहाते, वो यहाँ भी नहीं नहाते, क्योंकि उनकी किताब में लिखा है वर्ष में एक बार नहाना बिल्कुल जरूरी है। किताब जिसमें लिखा है वर्ष में एक बार नहाना बिल्कुल जरूरी है, अब मर गया वो हिंदुस्तान में आ, क्योंकि उसको धर्म समझ रहे हैं। ये इंफेक्शन उनकी ज्योग्राफी की है, पंडित जी यहाँ गया वो मरेगा वहां जाकर, वो नहाएगा उसको जिसकी किताब में लिखा है बिना नहाए पूजा मत करना, बिना पूजा किए खाना मत खाना, खाना जरूर खाना पड़ेगा, पूजा भी इतनी पड़ेगी, पूजा भी इतनी पड़ेगी, रोज नहाना पड़ेगा, मर गए ना चक्कर में हो गए। वो सब ज्योग्राफी का मामला है, उसमें कोई रिलीजन का झगड़ा नहीं। अकल थोड़ी हो तो तिब्बत में तिब्बती हो जाओ, हिंदुस्तान में हो तो हिंदुस्तानी हो जाओ, अरब जाओ तो अरबी हो जाओ। ज्योग्राफी के झगड़े मगर वो इतना जोर से पकड़ते हैं नहीं, हमारा दिमाग को नहीं बदल सकता, हमारा दिमाग बदलती नहीं, वो हम उसको पकड़े चले जाते हैं, हजारों साल बीत जाते हैं, सब ज्योग्राफी टूट नहीं होती है कभी भी, कहाँ रह रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं रह गया, लेकिन बिना हो रहा है। और इसलिए हम अजनबी हो जाते हैं, जहाँ होते वहाँ तकलीफ नहीं हो पाते, वो अजनबी हो जाते हैं, व्यर्थ के लिए अजनबी। सारा झगड़ा मेरे ख्याल से एम्फेसिस के झगड़े हैं, और एम्फेसिस ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल सारा का सारा इंजाम फर्क लाता है, उससे निर्भर करती है। हम सोच नहीं सकते हमारे मुल्क में कोई आदमी तलवार को लिख ले, मोहम्मद की तलवार को लिखा हुआ था शांति मेरा धर्म है, हम इस मुल्क में सोच ही नहीं सकते कि तलवार लेके कोई आदमी लिखेगी शांति। इस्लाम शब्द का मतलब होता है शांति और तलवार, हम नहीं सोच सकते, हम फूल के साथ सोच सकते हैं शांति, तो बुद्ध के नीचे फूल लगा देंगे कमल का, कहां से लाएंगे मोहम्मद कमल का फूल। अगर मोहम्मद सोचना भी चाहें कि फूल के साथ शांति सोचे तो फूल कहां से लाएंगे कमल का। रेगिस्तान में जिंदगी जो है वो संघर्ष है, पल पल संघर्ष, तलवार वहां प्रतीक है जिंदगी, तलवार पर भी लिखा जा सकता है कि शांति के लिए उठी है, हम नहीं लिख सकते तलवार से शांति के लिए, हम कहेंगे शांति के लिए उसे तो तलवार के लिए उठा रहे हो, फूल ले आओ एक कमल का तो शांति काफी प्रतीक हो जाएगी, तलवार मत लाओ, तलवार की कोई जरूरत नहीं। ये तो सारी चीजें अब जैसे मोहम्मद के वक्त मजेदार घटना घटी, किसी की जिंदगी बहुत कठिन थी और कठोर थी और मुसीबत की थी और लड़ाई की थी और लड़े बिना जी नहीं सकते थे, तो मोहम्मद के वक्त में चार गुनी औरतें हो गई पुरुषों से अरब में, और एक और चार और क्योंकि पुरुष तो लड़ गया मर गया औरतों का क्या, तो मोहम्मद को लिखा इंतजाम करना पड़ा कि जो आदमी चार शादी करता है बहुत धार्मिक आदमी, अब जो बुद्धू यहाँ भी चार शादी कर रहा है हिंदुस्तान, मोहम्मद ने खुद नौ शादी रखी है, मोहम्मद ने खुद नौ शादियों को हिम्मत बरात में जो सिद्ध करना था वो करके भी दिखाया। मोहम्मद की शादियां बड़ी अद्भुत है, यानी मैं मानता हूँ कि एक आदमी जीवन का ब्रह्मचारी रह जाए ये उतना कठिन नहीं, जितना इसलिए नौ शादियां करके दिखाया तो वो उसको अर्थ दे रहा है। पहले जो शादी थी मोहम्मद ने वो अपने से बहुत बड़ी औरत थी, उनकी उम्र 22 साल की, पत्नी को मैं 40 साल 18 साल बड़ी थी, 22 साल के लड़के थे, और मैंने कहा कि कम से कम एक स्त्री गैर शादी से बना रहे तो भारी अनाचार और उपद्रव फैल गया, मगर वो अभी भी चल रहा है। अब कोई अर्थ नहीं है, वो ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल एक पर्टिकुलर मूवमेंट की बात, कोई मुसलमान कहता है हम चार शादी करेंगे, हम हिंदू को बिल नहीं मानते, तब ये मामला गड़बड़ हो जाता, तभी फिर दिमाग की न समझियों का विस्तार हो जाता, इन समझियों का विस्तार। और ऐसे ही सब तरफ वही है, सब तरफ वही है। मदन मोहन मालवीय पहली गोल में कॉन्फ्रेंस में गए तो गंगा से पानी जाता है लंदन के लिए पीने के लिए, टेम्स में कोई खराब पानी नहीं, मगर हमारी बुद्धि इन जानती है। अगर गंगा से पानी जाएगा पूरे वक्त उनको पीने के, और सिर में वो अपनी पगड़ी जो पहने रहते हैं उसमें शंकर जी की पिंडी छुपा रहे, अंग्रेज छूले तो अपने नाते पर शंकर जी रखा था, हाथ ना मिलाते किसी को, हाथ मिलाया किसी से पवित्र हो जाए। असल में जिन मुल्कों में बहुत गर्मी है उन मुल्कों में हाथ मिलाना सुखद नहीं होते, क्योंकि पसीना होता है, सिर्फ ज्योग्राफिकल मामला है। आप पसीने से भरे हुए हाथ मिला दो पसीने पड़ा आपको पसीने पड़े हाथ में, ठंडे मुल्क हाथ मिला सकते हो मुझे पसीना नहीं होता, सब ज्योग्राफिकल मामला है। मगर नलायक अंत नहीं होते हैं, ठंडे मुल्क हाथ मिला सकते हो बड़े मजे से, कोई तकलीफ नहीं, मिलाना ही चाहिए, हाथ ठंडा होता है और किसी को बदबू नहीं होती, कोई पसीना नहीं होता। हमारे हाथ पसीने से भरे होते हैं, किसी का हाथ पकड़ो तो ठीक भी नहीं, क्योंकि बहुत ही प्रेम करता हो तो माफ कर दो बात, नहीं तो बेचैनी होती कि कब छोड़ो। इसलिए दूर दूर का मामला, हमारा जो हाथ जोड़ना है जरा फास्ट ले जरा दूर से काफी है। सारी की सारी व्यवस्थाएं वो सब सब की सब एक विशेष स्थिति की व्यवस्थाएं, स्थितियां बदल जाती है, व्यवस्थाएं नहीं बदलती, बस उनको हम पकड़ ही चले जाते हैं, मर जाएंगे उनको नहीं छोड़ेंगे, और उसकी वजह से वो हमको सुख नहीं दे पाते, उल्टा दुख देते, उल्टा दुख दे जाते। तो कोई धर्म कभी पूरा नहीं होगा, नहीं तो पीए नहीं तो रस्सी रह जाए नाराज आदमी उपद्रव तो करते ही नहीं, कुछ ना कुछ तो हम अपने धुएं से एक से कर लेते आप तो करिए दो नहीं सुनल जी आप अरे पानी नहीं है जरूर पी। अरे लक्ष्मी जी ले के आओ सब पानी सबको बता दे, हमारे प्राचीन शास्त्रों में दिल और दिमाग या मन और बुद्धि उनका दर्शन में उपयोग करने लेना सब जगह वर्णन दिल और अंतकरण कहते हैं चित्त का और मस्तिष्क कहते हैं ब्रेन, मेडिकल साइंस मानता है कि ब्रेन और माइंड तो अलग नहीं। मैं मेरी चिकित्सा व्यवसाय में कई वर्षों से देखता हूँ रोगियों को जब मैं चुप करता हूँ तो मन एक गलत चीज है और दिमाग गलत चीज़ है। आपने अपने प्रवचन में बार बार जगह पर बताया कि ये बात दिमाग में पैदा हुई दिल को ऐसा हुआ, दिल और दिमाग ये दो शब्द में आपके चिंतन में हमारी जो थियरी है दिल और दिमाग अलग चीज है। जो व्यक्ति है कि आधुनिक साइंस जो ब्रेन और माइंड दोनों को पृथक नहीं मानते, एक मानते नहीं, ऐसा है मामला कि दिल और दिमाग दो चीजें हैं और मस्तिष्क और मन ब्रेन एंड माइंड वो भी दो चीजें, जब हम दिमाग कहते हैं तो ये दोनों का इकट्ठा सूचक मन और मस्तिष्क, ब्रेन और माइंड का इकट्ठा शब्द है दिमाग। ब्रेन जो है वो सिर्फ तो कहने की मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जैसे बल्ब, ये बल्ब और बिजली दो चीज, बल्ब तो सिर्फ स्ट्रक्चर जिससे बिजली प्रकट होती है, बल्ब के बिना प्रकट नहीं होगी ये भी पक्का है, लेकिन बिजली के बिना भी नहीं प्रकट होगा बल्ब में से कुछ, ये भी पक्का है। तो वो जो फोर्स है, जो एनर्जी है, वो तो है माइंड, और जिससे वो प्रकट होती है, स्ट्रक्चर है उसके प्रकट होने का, तो वो है ब्रेन। तो माइंड और ब्रेन दो चीजें हैं, इन दोनों को इकट्ठा दिमाग कह सकते हैं, बुद्धि और मन, और हृदय बिल्कुल तीसरी चीज है। हृदय के लिए कोई जगह नहीं है आधुनिक विज्ञान में, मन की जगह तो रोज रोज बनती जा रही है, मैंने उसकी 30 साल पहले तक का जो भी प्रभाव था वो ये था कि ब्रेन पर्याप्त था और ठीक था, ठीक इसलिए नहीं कि सच है, ठीक इसलिए कि जब तक एक्सपेरिमेंटली कुछ सिद्ध ना हो मानना भी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं कि अनर्थ थी ये बात, क्योंकि साइंस जितनी खोजबीन करती थी उसमें ब्रेन ही पकड़ में आता था, माइंड जैसी कोई चीज पकड़ में नहीं आती। अगर एक अजनबी आदमी को उस कमरे में ले आए और इस बल्ब को उसे बता दें और उसने कभी बिजली को न जानता रहा हो, तो उसके समझ में बिजली कभी पकड़ में नहीं आती, उसके पकड़ में बल्ब आएगा, और अगर वो बल्ब को खींच लेगा तो बिजली तो विदा हो जाएगी, बल्ब हाथ में रह जाएगा। अगर वो बल्ब को लकड़ी मार के फोड़ देगा तो बिजली की विदा हो जाएगी, वो बल्ब भी फूट जाएगा। तो सब तरह के प्रयोग करके वो ये कहेगा कि बल्ब ही है, क्योंकि बल्ब फूट जाता है तो प्रकाश भी नहीं रह जाता, और बल्ब अलग कर लेता हूँ तब भी प्रकाश नहीं रह जाता, दोनों से उसको इम्प्रूव कर लिए सिद्ध होगा कि बल्ब ही सब कुछ है। लेकिन ये बहुत प्राथमिक खोज है। तो आज से 30 साल पहले तक 1930 तक तो साइंस का यही ख्याल था कि ब्रेन ही सब कुछ है, लेकिन इधर 30 साल में जो साइकिकल रिसर्च हुई है उसमें हजार तरह के प्रमाण दिए कि ब्रेन से अकृति भी कुछ है और ब्रेन के पीछे से भी कोई काम करता है। तो ब्रेन जो है वो सिर्फ ढांचा है और एनर्जी कोई और काम कर रही है, और ये स्वभाव का बहुत बाद में पता चलने वाला था, क्योंकि एनर्जी को पकड़ना उतना आसान मामला नहीं है जितना मैटर को पकड़ लेना आसान। इसलिए साइंस आज से 20-30 साल पहले तक मैटर को ही कह रही थी कि मैटर ही सब कुछ है। जब एटम का विस्फोट किया था उसे पता चला कि मैटर तो कुछ भी नहीं है, ये चीज तो एनर्जी, इतने इतने गहरे जाने। पर मैं मानता हूँ कि साइंस की अप्रोच उचित है, जो इंप्रिकली सिद्ध ना हो उसको मानना नहीं चाहिए, उसको इनकार भी करने की कोई जरूरत नहीं, जितना सिद्ध हो उसको ही मानना चाहिए। तो अब तो बहुत साफ है कि माइंड की वर्किंग बहुत भिन्न है और ब्रेन की वर्किंग बहुत भिन्न है, और ये भी साफ है कि ब्रेन के बिना वर्किंग के भी माइंड वर्क करता है। अब जैसे समझने की मैडम क्यूरी, अब ये दिन भर मेहनत कर रही है और दिन भर मेहनत करके हिसाब लगा रही है और हिसाब नहीं पकड़ में आ रहा, इसका ब्रेन तो पूरा इन्वॉल्व है, तो पूरी ताकत लगा रहा है, फिर ये रात सो गई और नींद में उठ के इसने सवाल कर लिया था इसका और फिर सो गई, और सुबह उठी और उसने कहा कि बड़ी हैरानी ये तो अक्सर मेरे सपने में मुझे ख्याल जरूर था मैं कुछ लिख रही और ये तो उत्तर है जो मैं खोज रही थी। मैडम क्यूरी जिस उत्तर को खोज रही थी वो सुबह फिर भी मुश्किल में पड़ गई, उत्तर तो सामने लेकिन प्रोसेस क्या है, तो ब्रेन तो उसके पास जागने में भी था ब्रेन तो उसके पास सुबह जाग के फिर है, लेकिन कोई और चीज बीच में वर्क की है जो अब नहीं है और शाम को नहीं है। माइंड वर्क कर गया। असल में कई बार ऐसा होता है जब आपको भी पता चलता है कि माइंड की वर्किंग आपके ब्रेन के वर्किंग से अलग है, आपसे थोड़ी अलग है। एक आदमी का नाम आप याद कर रहे हो, नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा यार, और आप थक गए, परेशान हो गए, और आप कहते हैं जीप पे रखा हुआ, बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं, आप कहते हैं जीप पे रखा हुआ, तो आ क्यों नहीं रहा, आ नहीं रहा, जीप पे रखा हुआ, और आपको पक्का मालूम है कि मालूम, और ये भी मालूम है कि बिल्कुल रखा है, अभी अभी निकल आया, अभी भी कह रहे हैं नहीं आया। तो ब्रेन तो पूरा काम कर रहा है लेकिन माइंड साथ नहीं दे रहा है। आप खुद छोड़ दिए जाके और सिगरेट पीने लगे, सांस खेलने लगे, बगीचे में काम करने लगे, और अचानक वो बदल अप हो गए, अब वो आगे तो ये ना होगा, अब ये कहां से आ गया। असल में ब्रेन आपका इतना टेंस हो गया था उस सेवा कि शायद उतने नैरो ब्रेन में वो पकड़ में नहीं आ रहा था, फोकस छोटा हो गया ब्रेन का, तो उतनी एनर्जी उसको नहीं पहुंच पा रही। अब आपने लगता होगा सिगरेट पी के आराम से ले ब्रेन का फोकस बढ़ा हुआ, अब आप कुछ खोज नहीं रहे, नैरो नेट से भी गई, वो बबल अप हो गया, फिर निकल के बाहर आ गया, वो तब भी आना चाह रहा था, इसलिए आप कह रहे थे जीप पे रखा है, वो तो पूरी कोशिश कर रहा था माइंड से ब्रेन में आने, जीप पे रखे होने का मतलब ये है कि माइंड पूरा एहसास कर रहा है कि मुझे मालूम है लेकिन ब्रेन प्रकट नहीं कर पा रहा, बल जल मेरा पक्का लग रहा है कि एनर्जी पूरी दौड़ गई, स्पार्क छूट रहे हैं और सब मालूम हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है लेकिन बल पकड़ नहीं पा रहा। तो ढेर दफा आपको भी पता लगेगा कि माइंड की और ब्रेन की गति में फर्क। और एक मजे की बात जो अभी ख्याल में आनी शुरू हुई, वो ख्याल में यह आनी शुरू हुई कि अगर आपके ब्रेन का कोई एक हिस्सा तोड़ दिया जाए, हमारे ब्रेन के सब हिस्से अलग अलग काम करते हैं, कोई हिस्सा सुनता है, अगर इसको तोड़ दिया जाए तो आप सुनना बंद कर देंगे, कोई हिस्सा देखता है, अगर वो नर्व काट दी जाए तो आप देखना बंद कर देंगे, कोई आदमी गिर जाए एक्सीडेंट खा के कहीं चोट खाया तो वो हिस्सा अगर मर जाए ब्रेन का तो उतना काम बंद हो जाए। लेकिन बड़े लोगों की बात है कि अगर उधर हिस्सा बंद हो जाए और आप बहुत संकल्प पूर्वक चेष्टा करें फिर उसको काम को करने की, आपके ब्रेन का दूसरा हिस्सा वो फंक्शन ले लेगा, जो सबसे बड़े मजे की बात है। जैसे कि मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ, मेरा दाएं हाथ कट जाए, बाएं हाथ से मैंने कभी नहीं लिखा, और लिखता था तो नहीं लिखा जाता था। मजे की बात यह है कि दाएं हाथ के ब्रेन की नर्व अलग है और बाएं हाथ की ब्रेन की नर्व अलग है। तो दाएं हाथ की नर्व तो ट्रेंड थी तो वो काम कर रही थी ब्रेन, लेकिन बाएं हाथ की ब्रेन की नर्व तो ट्रेंड नहीं, लेकिन माइंड ट्रेंड वो दोनों के लिए बराबर, इसलिए जो वो बाएं हाथ से दाएं हाथ से काम दे रहा था वो अब दाएं से लेने लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वर्किंग बदल देगा। इसलिए माइंड की अलग स्थिति रोज रोज साफ होती जा रही और बहुत सी तरकीबों से साफ हुई है वो, क्योंकि अभी जैसे मैं आपसे बोल के कुछ कह रहा हूँ तो मेरे ब्रेन का मुझे उपयोग करना पड़ रहा है और आपको भी सुनने के लिए ब्रेन का उपयोग करना पड़ रहा है। इस बात की संभावना है कि मैं चुप बैठ जाऊं और न तो मेरा ब्रेन काम करे और न आपका ब्रेन काम करे और ट्रांसफर हो जाए। टेलीपैथी ने जितना प्रयोग किया है उससे साफ हो गया है कि ब्रेन के बिना भी माइंड ट्रांसफर संभव है, इसलिए माइंड के अलग होने की स्थिति बहुत साफ हो गई है। और पुरानी स्थिति वही थी, लेकिन होता क्या है जैसे धर्म में डॉगमेटिस्ट होते हैं ऐसे साइंस में भी डॉगमेटिस्ट होते हैं। असल में डॉगमेटिज्म मन की एक बीमारी है जो सब तरह के लोगों में होती है, तो साइंटिस्ट भी नए को स्वीकार करने में उतनी ही मुसीबत करता है जितनी मुसीबत धार्मिक करता है, इनमें कोई फर्क नहीं है बहुत, तो अक्सर डिस्कवरी हो जाती है 50 साल लग जाते हैं उसको किसी भी खोज को, और जब तक वो यूनिवर्सिटी में जाए जब तक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तो राजी, और प्रोफेसर मोस्ट ऑर्थोडॉक्स कौन दुनिया में, इन सब ऑर्थोडॉक्स कोई नहीं होती क्योंकि एक उनकी शिक्षा 30-40 साल पहले नहीं रहती, 30-40 साल में सब दुनिया नहीं होती, वो अपने वेद में बैठ रहे थे, वो पढ़े थे, वो करीब करीब वही पढ़ाते रहते, तो उनको नया बड़ा मुश्किल पड़ जाता, उनको नया तो कुछ पता नहीं होता। पुरानी दुनिया में दिक्कत नहीं होती क्योंकि पुरानी दुनिया में जीसस के मरने के 1850 साल में जितना ज्ञान विकसित हुआ उतना पिछले 150 वर्षों में हुआ, और जितना 150 वर्षों में हुआ उतना पिछले 15 वर्षों में, और जितना 15 वर्ष में हुआ उतना पिछले 5 वर्ष में हुआ। तो जितना ज्ञान 1800 जितने जोर से डिस्कवरी कर रही है और रिसर्च कर रही है, अगर 100 साल गति इतनी नहीं रही तो साइंटिफिक रिसर्च से जो कागजात पैदा होंगे उनकी जमीन से वजन ज्यादा हो जाए। अब इतनी मुश्किल हो जाएगी उसमें रखने का उपाय नहीं, टोटल जमीन से वजन ज्यादा हो जाए। 100 साल अगर इस हालत में गति चली इसे चला नहीं सकते अगर गति को, या फिर हमें व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। माइक और बुक्स आ गई, अब आप इतनी बड़ी किताब रखेंगे तो कहाँ रखेंगे 50 साल बाद, इतनी बड़ी किताब दुनिया में रखेंगे आदमी रहेगा किताबें रहेंगी। छोटी किताब जिसमें करीब करीब बाइबल के हिस्से की 700 किताबें एक नाखून के बराबर हिस्से में आ गई माइक्रो, बहुत प्रॉब्लम हो गए, बहुत प्रॉब्लम। अब दिक्कत नहीं, अब साइंस तो करीब करीब स्वीकार कर रही, इसलिए साइंस की अब बहुत सुंदर भविष्य आ रहा है। और रिलीजन जिन बातों को कभी सिद्ध नहीं कर पाता था, सिर्फ कहता था, साइंस उनको सिद्ध नहीं कर पा रही क्योंकि रिलीजन कह ही सकता, वो उसकी कमजोरी। उसकी खूबी ये थी कि वो बातें कह सकता था जो सिद्ध नहीं हो पाई थी, उसकी ऊंचाई और बड़ा काम है इसका कि मैं वो बातें कह सकूं जो 100 साल बाद से दो हालांकि आज मेरी कोई मानेगा नहीं तो मुझे तो आज से पागल बनना पड़ेगा, लेकिन 100 साल पहले की इंसाइट कीमत की क्योंकि उसी इंसाइट के आधार पर 100 साल में फिर सकते हैं कि रिलीजन जो है वो प्रोफेसी है, साइंस जो है वह परिणाम है। इसलिए प्रोफेसी को सिद्ध नहीं किया जा सकता, प्रोफेसी सिर्फ इंसाइट से कहते कि ऐसा हो सकता है, कहने सकते कि ऐसा होता है। इसलिए साइंटिस्ट को अपने वक्तव्य में बहुत जोर दे सकता है, रिलीजियस आदमी को हम्बल होना है, मगर होता उल्टा है। रिलीजियस आदमी बहुत एक्सपीरियंस होता है कि बिल्कुल ऐसा, और साइंटिस्ट आदमी हमेशा अनसर्टेन होता है, वो कहता है हाइपोथेसिस है, ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता, होना चाहिए उल्टा। रिलीजियस आदमी को कभी भी नहीं बोलना चाहिए परहेज के बिना बोलने ही नहीं, कहने चाहिए लिखा है क्योंकि उसे प्रोफेस ही करता है, लेकिन वो साइंस अब साइंस भी अब ऐसा काम कर रही है कि प्योर साइंस अलग डेवलप हो रही है। प्योर साइंस का काम प्रोफेस का हो गया। आइंस्टीन ने कुछ ऐसी बातें कही जिनको सिद्ध होने में शायद 1000 वर्ष लगेंगे, अभी सिद्ध नहीं होगा, लेकिन आइंस्टीन भरोसे का आदमी है, उसकी और बात में सिद्ध हो गई कि उसमें बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और उसकी प्रोफेसी रहती है कि रिलीजियस आदमी ने भी नहीं की, और उसकी प्रोफेसी बहुत विजिट थी और वो सिद्ध हो जाएगी, शायद 150 वर्ष लग जाएंगे। वो उसकी प्रोफेसी ये है कि अगर हम आदमी को सूर्य की किरणों की गति के ज्ञान में बिठा सके तो एक दिन बंद हो जाएगी, उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, 1 साल का है, और 100 साल बाद लौटे तो 30 साल का ही होगा, और जमीन से सब लोग मर चुके होंगे और वो जवान का जवान उसी उम्र में वापस लौटे, उतने ही स्पीड पर एक दिन नहीं होगा। अब अभी इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल क्योंकि पहले तो उतनी स्पीड मुश्किल, क्योंकि कोई भी मैटर उतनी स्पीड पर टिकता नहीं, लाइट हो जाता है, मगर कभी ये हो जाएगा क्योंकि इसके उसके उसका जितना भी कहना है उस कहने में बड़ी संभावना है। फिल्म बनाई हम लोगों ने जाने कभी पूरे भी गति से चल रहे हैं, उसको बनाते हैं तब यहाँ बड़ा जो कल्याण जी के काम का होगा कहा करता था कि तीसरा महायुद्ध हो गया, धुआं ही धुआं है, आग ही आग, सब जल गया, सब नष्ट हो गया। एक बंदर एक गुफा से निकलता है और अपनी बंदरिया से कहता है कि क्या हम फिर से शुरू करें, डार्लिंग के साथ में कहता है हाँ मे बी बिगिन अगेन, कभी पता जो आनंद का हुआ क्या सब फिर से शुरू करें, बच्चे पैदा करें, लेकिन वो सब खत्म हो गया जो किया था हमारे बाप दादों ने, वो तो सब खत्म हो गया, खत्म कर लेंगे सांस में डर कर